politiche de Gil. No, no, lasciate un perché noi è. No, no. No, no. M'és igual, ho llegis tu o no, però no. M'és igual. Moció que presenta la plataforma organitzadora de la consulta popular per la independència de la nació catalana per l'aprovació del plenari de l'Ajuntament de Sallent. El compromís actiu i la participació del conjunt de la ciutadania en la definició del futur que més li convé al país és un element bàsic i irrenunciable que, en democràcia, ningú no pot negar als catalans i les catalanes. Així, el dret a decidir sobre qüestions que afecten els ciutadans s'ha d'assumir com a imprescindible en una societat democràtica. Només des de la por a la llibertat es poden entendre les pressions i les amenaces que s'han exercit sobre la consulta d'Arenys, tant per part de grups de caràcter feixista com pels mateixos governs de l'Estat. Tot plegat és una mostra de la baixa qualitat de la democràcia espanyola quan topla de ple, encara que sigui en un pla merament simbòlic, en el dret a decidir del poble català. És per això que cal saludar molt positivament iniciatives com la consulta popular per la independència d'Arenys de Munt, celebrada en un clima festiu i sense cap tipus d'incident. Cal destacar que aquesta experiència ha estat regida bàsicament per dos factors molt importants: la implicació de les entitats cíviques i socials i la complicitat i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc. Cal destacar que al llarg dels segles d'història la nació catalana ha demostrat la voluntat de salvaguardar la seva personalitat nacional i el seu dret a viure i existir en llibertat. Atès que amb la voluntat d'expandir l'oportunitat de decidir del poble català sobre el seu futur i com a defensa de la democràcia, més de 100 municipis del Principat ja han decidit convocar consultes populars en la mateixa direcció. Atès que la participació dels ciutadans en la definició del futur del seu país és fonamental per garantir les bases democràtiques de qualsevol poble, i atès que en democràcia el poble sempre ha de poder expressar la seva opinió, i atès que en les darreres setmanes s'ha constituït la plataforma organitzadora per la consulta popular sobre la independència de la nació catalana a Sallent, formada per entitats, organitzacions i persones a títol individual del municipi, amb l'objectiu d'organitzar una consulta a Sallent, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, felicitar els ciutadans i els representants municipals d'Arenys de Munt per la demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible. Segon, donar el màxim suport institucional a la consulta popular que ha acordat realitzar la plataforma organitzadora per la consulta sobre la independència de la nació catalana a Sallent amb la següent pregunta. Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social? Tercer, fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, el de les Illes Balears i el País Valencià, els portaveus dels diferents grups polítics amb representació a les cambres esmentades, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt i a la Coordinadora Nacional de les Consultes Populars per la Independència de la Nació Catalana i, si s'escau, al Departament d'Espiriner Oriental. Cinquè, fer arribar la decisió del plenari referent a aquesta moció als mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals i informar també els ciutadans de Sallent de l'acord adoptat en el plenari municipal en relació a la present moció. En tot cas, aquest és el text de la moció i donaríem pas a les paraules dels diferents grups municipals. Per part d'Iniciativa, senyor Hinojosa. Bé, el grup d'Iniciativa, nosaltres aprovarem aquesta moció, estem a favor de que es faci una consulta a nivell municipal perquè creiem que és un dret democràtic i el poble pues, que s'expressi lliurement sobre el tema de tot el moviment aquest que hi ha sobre el dret a decidir. Per tant, no em voldria allargar més I des d'aquí, des de l'Ajuntament, donem suport a aquesta moció. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, en primer lloc una prèvia, i és que la CUP va demanar que la presentació d'aquesta moció la pogués fer la gent que avui està present aquí de la plataforma, però com que això no està previst en el reglament que regula el ple, de que pugui parlar al públic abans de que s'acabi el ple, doncs ens va dir que això no era possible, però que quedi constància que per nosaltres hagués estat millor que s'hagués donat curs a la lectura i presentació des de la mateixa plataforma. Un cop dit això, també en la part expositiva fer un petit recordatori perquè val la pena. Quan diu que la consulta popular celebrada a Arenys es va fer en un clima festiu i sense cap tipus d'incident, que és cert i que és veritat, que les imatges que tots suposo que tenim a la retina, doncs és la riuada de gent que hi havia al passeig de la Riera i les cares també de satisfacció, etc. Però jo no vull deixar de dir que el regidor de la CUP d'Arenys de Munt va estar amenaçat de mort i va requerir de protecció policial durant els 15 dies anteriors de la consulta, i tampoc vull deixar de dir que qui va fer conjuntament amb els Mossos d'Esquadra el servei d'ordre el dia d'Arenys va ser l'esquerra independentista, no només la CUP sinó totes les organitzacions que la conformen. Ho dic perquè tothom té els seus mèrits i no es tracta aquí de sobreposar-ne uns per sobre dels altres, però sí que penso que és de justícia recordar el tràngol que va passar el regidor de la CUP i la seva família rebent cartes directament al domicili amb les amenaces de mort que he dit, i també crec de justícia ressaltar que qui va plantar cara a la Falange espanyola va ser l'esquerra independentista. Un cop dit això, és evident que per la CUP és una bona notícia que la consulta es faci Sallent. És evident perquè no és nou que nosaltres defensem l'autoorganització ciutadana, no és nou que cridem a noves fórmules de participació democràtica que no es quedin només amb les eleccions un cop cada 4 anys i poca cosa més. Per tant, des del punt de vista estrictament de que la gent s'autoorganitzi per reivindicar coses, és altament positiu, i tant de bo que la coordinadora es consolidés per anar fent consultes d'allò que pugui semblar adient a partir d'ara. D'altra banda, tampoc és nou que nosaltres som independentistes, no és una conjuntura de que ara ens va bé dir-ho, sinó ho som des de que ens vam crear, i aquesta és una bona part de la nostra fonamentació ideològica. I per tant, tot el que sigui normalitzar i treure al carrer de forma normalitzada la independència del país i el dret a l'autodeterminació, per nosaltres evidentment és altament positiu. També ho és que es concreti en aquest cas amb el dret a decidir. Jo em vull creure, i de veritat ho dic, que aquest auge sobiranista que sembla que hi està ben, em vull creure que totes les declaracions que fan bona part de la classe política, no tota evidentment, però és de veritat, i em vull creure que no s'acabarà amb la propera composició del Parlament del Principat. Em vull creure que de veritat escolten que la gent està reivindicant que potser sí que és hora que ens demanin i que ens deixin exercir el dret a l'autodeterminació, que a més és un dret reconegut, com tots sabeu, a nivell internacional. Només per acabar, i pendent del sentit del vot del PSC, d'Iniciativa m'ha quedat clar, i pendent del sentit del vot i perquè de tots és conegut que pot ser el partit que, no, que ha tingut diferents expressions en els diferents ajuntaments on té presència, en els grans ha tendit a votar que no, però en alguns s'ha abstingut, en pobles petits ha donat el suport, demanar-li a ell com a regidor i també a les persones que poden haver presents a la sala o que ens puguin escoltar, que jo crec que és de justícia que deixin d'amenaçar-nos amb la Constitució i amb l'exèrcit. Hi ha bona part de la gent que no ens sentim hereus d'aquesta Constitució espanyola, hi ha bona part de la gent aquí presents, però també que segurament aniran a votar el dia 13, que pensem que ja n'hi ha prou d'utilitzar la por de la possibilitat prevista a la Constitució d'una invasió militar en el cas de que Catalunya decidís separar-se d'Espanya. Ja n'hi ha prou d'una Constitució que ens impedeix agermanar-nos amb els que són els territoris germans de tota la vida, com és el País Valencià i les Illes, i ja n'hi ha prou d'amenaçar-nos amb tot l'estament judicial, ja n'hi ha prou d'amenaçar-nos amb l'exèrcit i la policia, i ja n'hi ha prou també de dotar d'impunitat els feixistes perquè es puguin manifestar alegrement quan els hi convé i perquè ens puguin atemorir i, com ja he dit en algun plenari, gravar-nos esvàstiques a la cara a la gent de l'esquerra independentista. Per tant, us convidaria a que defenseu els motius per quedar-vos a Espanya. Evidentment, la consulta està oberta a qualsevol sentit del vot. Podeu votar que no, podeu convidar a la vostra gent que voti que no, o que s'abstinguin, o que el que consideri inconvenient, però no ens negueu el dret a les persones que pensem que tenim dret a parlar, no ens negueu el dret a fer-ho, i deixeu d'utilitzar la por i la repressió com a única forma argumental. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manuel Vents. Sí, bueno, després d'aquests arguments tan emocionals, doncs tornarem una mica a al pragmatisme. Bé, aviam, nosaltres en principi vam fer una reunió que hi eren tots els grups aquí presents, era la llançadora, que em sembla que és un dels que estan organitzant o estan dintre d'aquesta plataforma, i vam dir que segur que no votaríem en contra, que en principi ens abstindríem, però que primer volíem llegir la moció, no? El que es presentaria, perquè està, sense llegir una cosa no saps el que és, no? Per part de la plataforma no ens hem pogut reunir per culpa del nostre, no pas d'ells, de la necessitat o de les trucades que ens han fet per poder-nos reunir, però bueno, aviam, ens hem estat llegint i ens hem estat estudiant una mica el sentit d'aquesta moció, no? El sentit d'aquesta moció per nosaltres quasi bé me l'he llegit al revés, no? L'he entès més quan he començat per darrere que per davant, no? Vull dir, llavors si jo la torno a rellegir, diu, fer arribar la decisió al plenari, vull dir una cosa molt de totes les mocions quasi bé hi és, fer arribar això al president del Parlament de Catalunya, cosa que em sembla perfecta, i les Balears i País Valencià, curiosament no posa els Països Catalans, que em sembla que això va ser també una cosa que va dir, doncs, un mateix partit que estava aquí, que no emboliquéssim una mica la troca i que parléssim de Catalunya, cosa que també em sembla perfecta. Llavors anem avançant cap enrere i diu, bueno, donar el suport institucional al consulta popular que ha acordat realitzar la plataforma organitzadora, etc, amb la pregunta següent, que està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social. No hi hem trobat cap inconvenient, o sigui, no hem anat trobant cap inconvenient ni enrere, no? Llavors hem arribat a felicitar els ciutadans i representants d'Arenys de Munt, evidentment que els felicitem per la festa que va haver-hi, no? Vull dir, llavors al llegir-ho així al revés, doncs ens hem entès més el sentit d'aquesta moció, no? I llavors, bueno, no tenim cap motiu per votar en contra d'aquests acords i no votarem en contra, però tampoc ens abstindrem perquè tampoc tenim cap motiu per abstenir-nos, o votem a favor o votem en contra. A la llarga hem anat llegint endavant, o sigui, enrere, i com més enrere arribàvem vam pensar, bueno, jo crec que aquesta moció no té, és un esforç que fan uns ciutadans de Sallent que procuren, que tenen una idea, que volen fer participar a tothom que vulgui anar-hi, i no podem votar en contra d'un exercici democràtic total que no és de rebut. Llavors nosaltres donem un vot afirmatiu a aquesta moció. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Ens alegrem molt de la notícia que ens ha donat el company del PSC. Moltes gràcies. Bé, nosaltres voldríem dir que quan som regidors o regidores d'un ajuntament, doncs tot això ens comporta moltes hores de treball, moltes hores de neguit, moltes hores de feina, moltes hores de presa de decisions, però sempre amb tots aquests neguits, aquesta feina, en aquesta presa de decisions, hi ha moments com aquest, que són moments en els quals també ens omplen de satisfacció. Estem a punt d'aprovar una moció pel dret de decidir d'un poble, i per tant és un moment, doncs, essencial i molt important. Des d'Esquerra en cap moment hem dubtat en donar suport i en treballar i en empentar iniciatives d'aquesta mena. Som un partit clarament independentista, tal com consta en la nostra declaració ideològica en l'apartat de drets nacionals. I també hem de dir que l'article primer dels pactes internacionals sobre els drets civils i polítics del 16 de desembre del 66 de les Nacions Unides diu que cap nació o estat aliè ni cap instància jurídica superior té facultat per decidir per una altra nació. Doncs avui hem de dir que amb emoció i amb entusiasme Esquerra defensem l'aprovació d'aquesta moció que ens traspassa la societat civil del poble de Sallent per tal que el proper dia 13 de desembre del 2009, al igual que d'altres municipis de Catalunya, es pugui celebrar una consulta popular pel dret a decidir la llibertat del nostre poble. Una consulta que sap greu, però que neix de les estretors i les mesquineses que l'actual marc polític estatal sotmet al poble català. L'autonomia és un autogovern que, al igual que limita el nostre desenvolupament social, nacional i econòmic. I ara ja és el moment, com ja fa molt temps, però és propici, per donar un pas endavant per aconseguir un estat propi i un espai que ens pertany. Actualment al Parlament de Catalunya ja hi ha 21 diputats clarament independentistes, que són els diputats i diputades d'Esquerra Republicana de Catalunya. I Esquerra, malauradament, és l'únic partit independentista representat al Parlament català. Però tenim la representació que tenim, tenim la força que tenim i no en tenim més. I esperem que en un futur d'altres grups independentistes es plantin, siguin valents i facin el salt. i aconsegueixin representació al Parlament de Catalunya per donar molta més força i molta més empenta per arribar a aconseguir una nació lliure. Des d'Esquerra també volem felicitar i encoratjar a la plataforma ciutadana de Sallent Decideix a tirar endavant aquesta consulta popular que farà possible que es pugui plantejar això. Avui, amb l'aprovació a Sallent d'aquesta proposta ciutadana, estem fent un pas més, un pas petit però segur, perquè algun dia la llibertat del nostre poble esdevingui realitat. Per finalitzar, deixeu-me llegir-vos un fragment d'una cançó de José Antonio Labordeta, exdiputat de la Junta aragonesista, que resumeix molt bé l'objectiu de la consulta popular. I ho diu en el seu canto general, diu: "Habrá un día en que todos al levantar la vista veamos una tierra que ponga libertad. Quizá nosotros este día no lo lleguemos a ver, pero haremos lo posible para que pueda ser." Moltes gràcies i enhorabona al Sallent Decideix. Senyor Saldoni. Sí. Bé, aquest punt de l'ordre del dia, creiem nosaltres, i m'agradaria manifestar amb tota solemnitat, hi ha dos aspectes, el primer dels quals és la moció que comporta el fet de que s'organitza una consulta popular a Sallent sobre una qüestió, sobre la qüestió del dret a decidir, del dret que el poble de Catalunya pugui decidir lliurement. És una oportunitat històrica que si es pugui organitzar una consulta d'aquestes característiques, per tant, i també crec doncs, que ens ha d'omplir de satisfacció que el conjunt del plenari d'aquesta corporació dongui el suport i dongui embranzida en aquesta consulta. Així mateix m'agradaria doncs, felicitar d'una forma molt efusiva a la gent que ha pres la iniciativa de tirar endavant aquesta consulta, perquè això no és una tasca fàcil. Tothom sap que això comporta molta feina d'organització, d'informar-se, d'intentar llimar tots els serrells perquè aquesta consulta sigui apta, sigui agradable al conjunt de la ciutadania perquè se la faci seva. I això és bo perquè aquesta plataforma, el que engloba el que és Sallent Decideix, doncs engloba gent diversa, gent de diverses tendències del nostre municipi que fa i que vol que el poble pugui parlar i que el poble pugui participar. Per tant, això ens ha d'enorgullir a tots plegats que puguem tindre una consulta d'aquestes característiques, malgrat els entrebancs que hi han hagut. En el cas d'Arenys va ser la primera, va ser la punta de llança, va ser la que va obrir camí, i doncs, com manifestava la senyora Gabriel, hi ha hagut gent que ha patit greus conseqüències del fet de voler abanderar una qüestió com aquestes. Per tant, enhorabona i el nostre reconeixement més ferm a les persones que han volgut encapçalar aquesta iniciativa. I per segon aspecte d'aquesta consulta, des del grup de Convergència i Unió, considerem que és un moment històric, i és un moment històric sobretot per la gent que també doncs militem en la defensa de la sobirania nacional des de fa molts anys, i que hem anat treballant dia a dia des de fa molt de temps perquè Catalunya pugui ser algun dia un país lliure, pugui ser un país dintre del marc de la Unió Europea en el qual sigui reconegut pel conjunt del món. Avui és un moment històric i creiem que és molt important poder-ho manifestar d'aquesta manera. Ens agradaria i esperem que el dia 13 Sallent sigui una festa igual que ho va ser Arenys. Esperem que tots plegats puguem encomanar la il·lusió d'aquesta consulta al conjunt de la població. No serà tasca fàcil encomanar que la gent vagi a votar, que la gent participi, perquè el passotisme pot ser que també impregni aquesta consulta, i per tant és feina de tots posar-nos-hi, treballar de valent perquè el dia 13 hi hagi el màxim de participació, perquè és la millor forma de demostrar que la gent volem parlar, que el tema de la sobirania nacional del nostre país no és un tema menor com ens volen fer creure, no és un tema menor davant dels altres temes que tenim sobre la taula, és un tema important, al igual que ho són molts dels altres temes que es tracten en l'agenda política. Per tant, el que hem de fer és treballar i convèncer el conjunt de la ciutadania, perquè el dia 13 no anem a trencar res, sinó que el que anem a fer és poder expressar que el poble de Catalunya digui el que vol. No anem en contra de ningú, sinó que el que volem fer és anar a favor de Catalunya. I per tant, el que hem d'aconseguir transmetre al conjunt de la població de que el poble de Sallent, en aquest cas del dia 13, i esperem i desitgem que algun dia el conjunt del poble de Catalunya també ho puguem fer, puguem anar amb una majoria social àmplia de camí cap a la defensa de la sobirania del nostre país. I esperem, i n'estem plenament convençuts, i per això dia a dia treballant, intentarem que Catalunya algun dia pugui ser un país lliure. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra, per part, no? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Doncs en contra, cap abstenció. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular de Sallent per tal de promoure la realització d'un mural en homenatge del moviment obrer. Per part de la CUP, vol llegir la moció, senyora Anna Gabriel. La candidatura d'Unitat Popular, juntament amb la secció local de la CGT de Sallent, fa temps que vam decidir-nos per fer un mural en record i homenatge al moviment obrer. Entenem que un municipi com el nostre, eminentment treballador i que té en el seu passat episodis de lluita dignes de ser recordats, no presta prou atenció als milers d'homes i dones que, des de l'anonimat però amb valentia i perseverança, han estat represaliats, torturats o assassinats per la defensa dels drets de la classe treballadora. Entenem també que a Sallent hagués hagut de recordar més sovint les filadores, els manyans, els miners i els pagesos, totes aquelles persones senzilles i humils, analfabets molts, pobres la majoria, que són també les persones que han fet Sallent tal i com és. Els carrers, els monuments i les plaques quasi sempre recorden els il·lustres, els burgesos, els amos de les fàbriques, els terratinents, els prohoms, els sants. Tots ells amb una participació activa al municipi, és cert, però que tots ells han estat el que han estat en dialèctica amb molts d'altres i alguns no haguessin estat absolutament res sense els treballadors que feien anar a les seves fàbriques. Fa mesos que la CUP i la CGT intentem obtenir permís per commemorar els fets del 1 de maig i la lluita obrera al llarg dels temps i arreu dels territoris. Però finalment ens hem decidit per obtenir també el suport de la resta de grups i poder obtenir el permís per realitzar el mural amb el suport institucional del conjunt del plenari. Per tot això, la CUP i la CGT de Sallent proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Cedir una paret de propietat municipal per la realització del mural i 2. Preservar el mural en cas que s'iniciïn obres de l'edifici finalment triat. Potser alguns de vosaltres pensareu que no té massa contingut substantiu una moció d'aquest tipus, però el fet és que des de fa molts mesos que la CUP i la CGT intentem obtenir un permís de l'equip de govern per realitzar aquest mural i no ens en acabem d'en sortir. El fet és que en diferents converses, diferents instàncies presentades, se'ns ha dit que ens deixaven una paret del camp de futbol i nosaltres exigim una paret una mica més cèntrica i amb una mica més de rellevància, perquè pensem que s'ho mereix. El company de del PSC porta aquí imprès el mural, nosaltres l'haguéssim volgut projectar perquè el veiéssiu. És un mural que intenta recordar els obrers morts a Chicago el 86 i que des del gris fins al roig i al negre, doncs intenta fer una evolució en record d'això, no? de que la lluita de la classe treballadora ve de lluny, en alguns casos amb una mica de decadència, però que ens sembla que a les esquerres i als sectors llibertaris ens toca homenatjar-los. Per tant, doncs, hem parlat amb la majoria amb tots els partits per tal de que ens donin suport i esperem que el plenari sigui capaç de fer el que desgraciadament amb converses bilaterals amb Convergència no hem aconseguit. Per tant, espero el vot favorable de tots els partits. Moltes gràcies. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit. En primer lloc, adelantar-li a la senyora Graviel que nosaltres donarem el vot favorable per fer aquest mural. I sí, és cert que han entrat diverses instàncies i també fins i tot hem tingut diverses entrevistes al respecte. L'únic punt de discordància en tot cas és el lloc. Nosaltres, ells, en aquest cas la candidatura de la CUP, ha demanat i ha sol·licitat uns espais que en aquest cas o bé no eren propietat de l'Ajuntament o bé entenem des de l'equip de govern que no eren els espais idonis i s'han donat uns altres espais, però mai i en cap moment hem dit que no, mai. Per tant, nosaltres sí que donarem el vot favorable. Espero que ens posem d'acord amb l'espai i en tot cas cedirem a l'ús de l'espai però no la propietat, perquè en tot cas ja és de l'Ajuntament. Gràcies. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nojosa. Sí, bueno, ja vam parlar amb la companya de la CUP que nosaltres donaríem el vot favorable, com a no, creiem que la moció és de molta dignitat. Estem parlant de, del moviment obrer. Per tant, estem parlant de Sallent, perquè Sallent té una tradició de moviment obrer de fa molts anys. Estem parlant d'un fet universal, que és el 1 de maig. La CUP, l'iniciativa, el que parlava amb la CUP, és si hi haurien cicles, perquè 1 de maig és un fet universal. Creiem que el moviment obrer també és divers i plural, perquè hi ha diferents sindicats. Nosaltres creiem que és molt bona idea, que s'hauria de fer un esforç per part de l'equip de govern, ja diu que també el votaran, i que, bueno, d'alguna manera, per nosaltres, per iniciativa, creiem que l'1 de maig ha de ser present com sempre, perquè gràcies a les lluites obreres hem progressat. Tenim en compte quan, si parlem del temps de l'esclavitud, gràcies a les rebel·lions dels esclaus, hem progressat, però encara hem de progressar més, hem d'avançar més, perquè al fons de l'artesania vam passar a la revolució industrial. De la revolució industrial estem en el capitalisme neoliberal, les forces del treball estan més disperses, estan més fragmentades, però en el fons l'explotació de l'home per l'home continua sent vigent. Es continuen fent moltes injustícies, no a nivell, per exemple, de Catalunya, sinó en el món. Per tant, hem de continuar lluitant. No hem aconseguit l'alliberament total del ser humà, encara hi ha uns que s'apoderen dels altres de dues maneres: una a través dels diners i altra a través del coneixement. Aquells que més saben poden dominar més els que no saben. Per tant, és molt important la cultura, i és molt important la continuar, que el fons de la qüestió continua. Ha canviat l'escenari. Per exemple, quan contractaven els esclaus, avui estem una mica, potser si us fixeu, miraven les dents de l'esclau quan anaven a comprar els esclaus, i això l'heu vist en pel·lícules, que li miraven les dents perquè tenien d'ingressar les galenes quan remaven, i llavors tenien de tenir totes les dents perquè era un símptoma de salut. Avui els obrers no ens miren les dents, però quan ens van a contractar, els empresaris què fan? Miren de fer una revisió mèdica, que estigui bé de salut, que tingui seguretat. Mira els seus coneixements, fan un test especial, quina classe de treballadors volen. En el fons, què passa? Que canvia l'escenari, però encara hem de seguir lluitant. El 1 de maig, durant el franquisme, va tenir moltes connotacions. Es deia el dia de Sant José Obrero, es va dir Sant José Artesano, perquè allò que en aquella aliança que tenia la Iglesia amb l'estat franquista, pues volien canviar el tema de la revolta del 1 de maig, no? Quan dic la Iglesia franquista, no s'ofengui el senyor de la Iglesia, perquè també és cert que després la Iglesia va participar en moltes qüestions del moviment obrer. És cert això, després va canviar i va participar en moltes qüestions. També és cert que van haver cristians que van estar molt compromesos amb la lluita obrera, això també és cert. Bueno, no em vull estendre més, dir-li a la senyora i a la companya de la CUP que donarem ple suport a aquest mural, perquè a més pensem que és un mural que està molt fet, molt ben fet, perquè qui fa el mural és un grup d'artistes que jo els conec personalment i són grans pintors. D'alguna manera també el senyor alcalde sap vostè que aquí Sallent tenim destinat que sigui, tenim un centre d'interpretació de l'obrerisme. Per tant, calia, com artistes que som, calia buscar un bon puesto per tenir aquest mural. Coincidirem també amb aquesta idea. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents? Doncs dic, confirmar el nostre suport, com ja els hi vam dir amb els companys de la CUP, que rebarien el nostre vot favorable, doncs, a que posessin el mural en un lloc apropiat, no? Aquests senyors que fan el mural, aquests artistes, són els Helios, que em sembla que aquí ja tenim un mural dibuixat darrere del camp de futbol, un lloc que molta gent no sap que hi és i que és molt maco, que és sobre els maquis, em sembla. I és clar, és un lloc no apropiat per posar un mural d'aquesta categoria, no? Bueno, i potser segurament de cap, però vull dir, jo crec que hauríem de buscar un lloc que no sigui aïllat i que sigui prou visible. Només dir això, gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortès. Sí, nosaltres en primer lloc voldríem dir, a veure, que donarem suport fermament i totalment a aquesta moció, però no la tenim, la moció. No ens l'ha passat a ningú. No, clar, a veure, amb la documentació del ple agrairíem, sisplau, a l'equip de govern que ens passés tots els documents impresos i les mocions també, que no la tenim. Però sí que el nostre vot serà afirmatiu totalment i favorable, només faltaria. Senyor Fernández. Sí, bueno, per acabar, doncs, dir que bueno, entenem que és el vot favorable i que tots plegats intentarem trobar un lloc idoni per estar aquest mural. I a més, doncs, tal com ha dit la senyora Gabriel, probablement en molt temps no s'ha fet cap mena d'imatge o monument o etcètera amb aquest, amb això, però aquest any justament també marcat, també remarcar que també està dedicat a la industrialització i l'obrerisme, per tant entenc que aquest any doncs, serà un any amb el qual doncs, es podrà donar força protagonisme doncs, en aquest moviment. Gràcies. Bé, si no hi ha cap més intervenció procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és que aquí modificarem una mica el redactat de l'hora del dia, perquè tal com figura l'hora del dia que s'ha publicat és moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular de Sallent per tal de demanar l'absolució dels 8 i les 8 denunciants arrel dels fets ocorreguts durant el ple del passat 24 de juliol a l'Ajuntament de Reus, i en tot cas el correcte seria moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular de Sallent per tal de demanar la retirada de la denúncia dels 8 i les 8 denunciades arran dels fets ocorreguts durant el ple del passat 24 de juliol de l'Ajuntament de Reus, perquè en tot cas encara no estan ni condemnats ni d'això, en tot cas només hi ha un sol fet d'una denúncia, que el que es demana és que es retiri aquesta denúncia. En tot cas, fet aquesta modificació en el redactat, passaríem la paraula a la representant de la CUP perquè procedeixi a la seva lectura. El passat 24 de juliol es votava al plenari de l'Ajuntament de Reus el projecte urbanístic de l'espai conegut com La Sedera, un projecte que comptava amb una forta oposició per part del veïnat i de diferents entitats de la ciutat. Davant de l'actitud del consistori d'obviar les peticions i propostes dels grups opositors, així com la inexistència d'eines i canals de participació, diferents ciutadanes es van apropar al ple per mostrar la seva disconformitat amb l'aprovació d'aquest projecte. Entre aquestes, un grup de persones van intentar desplegar una pancarta davant les autoritats, un cop s'aprovà el projecte. Però, en començar a desplegar-la, l'alcalde de la ciutat aturà el ple i agents de la Guàrdia Urbana es llançaren contra aquestes persones fent-los fora del saló de plens a empentes davant la resistència passiva d'aquestes. De fet, ja és el segon cop que succeeix algun fet similar aquest any. Una d'aquestes persones fou amenaçada de ser llançada per les escales i fou objecte de diverses agressions que han quedat recollides en un informe mèdic. Una altra fou amenaçada amb una espasa per part d'un guàrdia urbà. El grup de persones que desplegà la pancarta fou identificat per agents de la Guàrdia Urbana i fou expulsat de l'Ajuntament. Posteriorment, el primer tinent d'alcalde de la ciutat, el senyor Eduard Ortiz, realitzà unes declaracions en què difamava i intentava criminalitzar les persones que intentaren desplegar la pancarta i manifestar que un total de 8 persones foren denunciades als jutjats pels fets produïts. En total, 5 menors d'edat ja han declarat als jutjats de menors de Tarragona i 3 majors d'edat ho faran als jutjats de Reus. Un menor d'edat ha estat denunciat per agressió a l'autoritat. Per tot això, els regidors i la regidora de la candidatura d'Unitat Popular proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. 1. Mostrar la solidaritat a les 8 persones denunciades pels fets ocorreguts en el ple de l'Ajuntament de Reus del passat 24 de juliol. 2. Demanar a l'Ajuntament de Reus la retirada de la demanda contra aquestes 8 persones. I 3. Tramitar una carta a l'Ajuntament de Reus comunicant l'aprovació d'aquest acord. Bé, aquesta és una moció que ens envia directament a la gent represaliada de Reus i que nosaltres no hi hem tocat ni una coma, i d'aquí que ells suposo que estan pensant en què els absolguin, i el títol demana l'absolució i en els acords el que es demana és fer petició a l'Ajuntament de Reus perquè retiri aquesta acusació, perquè sense la personació de l'Ajuntament de Reus aquestes persones doncs, no quedarien imputades i per tant no passaria res. Nosaltres hem estat treballant tota la tarda buscant projectors i cables i tal per poder-vos passar les imatges, perquè no tenim intenció de que us penseu que us diem coses que no són o que aquesta gent de Reus doncs no sé què els hi passa pel cap. Quan ens hem mobilitzat i hem aconseguit la gravació i ho teníem tot a punt per poder-ho projectar, el senyor alcalde ens ha dit doncs, que això no es podia fer perquè això no sé, es deu saltar el ritual seriós que en principi hauria de tenir el plenari, no sé, en qualsevol cas que teníem aquí les imatges perquè les poguéssiu veure i perquè poguéssiu comprovar com la Guàrdia Urbana en aquest cas de Reus doncs, actua amb una contundència que entenem que no toca. Creiem que és important també dir que ara sí que ja es parla de corrupció urbanística, però potser fa uns mesos doncs, encara no s'engosava parlar tant. I per tant, quan les persones s'oposaven a projectes urbanístics i s'oposaven a que es trinxés més el territori i s'oposaven a que els ajuntaments es seguissin finançant només a partir del totxo, doncs això es criminalitzava amb més facilitat. No sé si a partir d'ara tornarà una mica més el dubte sobre algunes alcaldies. Nosaltres donaríem suport, com ho hem fet sempre, a qualsevol participació veïnal que hi pugui haver en un plenari. De fet, en aquest plenari hi ha hagut persones que han desplegat pancartes i que s'han posat caretes i que han vestit samarretes, que això és exactament el que va fer la gent de Reus. Ens sembla que la resposta de les forces de l'ordre va ser absolutament desmesurada, però de fet amb això ja hi estem acostumats. Nosaltres no estem aquí per jutjar això, però sí que estem aquí per demanar que la resposta política no sigui inadequada. Creiem que l'alcalde de Reus i l'equip de govern que li dona suport doncs hauria de retirar aquestes greus acusacions. Pensem també doncs, que se'ns pot dir que a un ajuntament no li toca dir el que ha de fer un altre ajuntament pel principi aquest de lleialtat institucional i d'autonomia i que Reus ha de resoldre els temes de Reus, però nosaltres sí que entenem que també devem lleialtat institucional a l'Ajuntament de Reus, però lleialtat als nostres companys i companyes i a les persones que defensen un territori més digne i per tant no podem deixar de presentar aquesta moció. Tenim les diligències policials i són com sempre acostumen a ser les diligències policials, estan fetes amb una mena de patró en què sempre la gent actua amb total violència, sempre la gent intenta agredir i sempre hi ha uns pobles policies que s'intenten defensar. Si algú tingués curiositat, les tenim disponibles. Afegir també que nosaltres ens hem reunit prèviament amb tots els grups a soles per presentar-los la moció, per explicar-los com havien anat els fets, per oferir-los si necessitaven més informació. Per tant, no és la primera vegada que parlem amb tots els partits d'aquest tema. Agrairem el seu vot favorable i per tant doncs, si necessiteu algun aclariment més que no us haguem donat amb antelació, aquí estem. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Senyor Nojosa. Sí, bueno, la moció literalment sembla que té un petit error que diu per tot això els regidors i les regidores. Aquí hi ha un error literal, no? I després quan diu demanar a l'Ajuntament de Reus la retirada de la demanda, creiem que tindria de posar de la denúncia, tal com a principi parla de denúncia, perquè diu 8 persones denunciades, creiem que aquí hauria de dir denúncia. I sembla ser que el primer punt, no sé com quedava, Anna, si es suprimia o no se suprimia, perquè vas comentar que el primer punt es podria suprimir perquè diu mostrar la solidaritat a les 8 persones denunciades pel fet ocorreguts en el ple de l'Ajuntament de Reus el 24 de juliol. Bueno, si demanem que l'Ajuntament de Reus retiri la denúncia, ja pràcticament mostrem aquesta solidaritat. No sé si quin tipus de solidaritat mostrem, que retiri la denúncia. No sé, això sembla que potser facilitaria més els acords, no? Dir que, bueno, que aquestes coses passen, que l'Ajuntament de Reus, per què no dir-lo, és un ajuntament, un tripartit, que el que, entre cometes, el que vulgarment es diu, que està governat pel PSC, en majoria, per Iniciativa i per Esquerra Republicana. Sembla ser que aquesta gent van anar al ple... Les relacions socials, els antecedents socials tampoc els coneixem. Sembla ser que l'alcalde es va posar molt nerviós i va fer retirar la pancarta i es va muntar el pollo. Bueno, el pollo és aquestes tires i arronses. Tampoc entenc gaire això que diu fou amenaçada amb una espasa per part de la Guàrdia Urbana. Aviam, l'espasa podria ser, però l'espasa que estava penjada a la paret com un fet decoratiu, o és que la Guàrdia Urbana a Reus porta una espasa? Tampoc ho entenc, eh? Vull dir, com que passen coses molt estranyes, estaves també parlant de la Guàrdia Urbana. Parlem de la Guàrdia Urbana, eh? Aquí no parlem de Mossos d'Esquadra, no, Anna? Bueno, llavors és la policia municipal. Bueno, ja és algo, ja és algo. Bé, nosaltres creiem que si això facilita l'acord, el primer punt, treure el primer punt, creiem que seria millor dir demanar a l'Ajuntament de Reus la retirada de la denúncia, no de la demanda, perquè parla de denúncia contra 8 persones. Pues bueno, si l'alcalde, després de les picabaralles, doncs, si són veïns del poble, no, seria millor que no quedessin aquestes històries, no? Més en un sistema democràtic i en un municipi democràtic. Cal tenir en compte una cosa, que aquí serà la fiscalia la que haurà d'actuar. No sabem si serà tan fàcil, no? Perquè el fiscal, això estarà en mans del fiscal. Per tant, podem manifestar, doncs, que l'alcalde faci un esforç i que l'equip de govern de Reus faci un esforç. No sé, no és tan complicat. Estem demanant algo que, per lògica, es podria... El grup d'iniciativa, en principi, es volia mantenir, i després de parlar amb la regidora de la CUP, pues bueno, quasi hem decidit que votarem a favor. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents? Sí. Bueno, ambiental, com ha dit el senyor Nojosa, és un ajuntament governat pel tripartit, no? Bueno, un tripartit. Bé, pot haver-hi molts de tripartits, no? Però aviam, aquí el problema, jo sí que he vist les imatges que em van dir que on podia mirar-les, que es veuen per internet, al YouTube, i bé, el que es veu allà és unes imatges, doncs, d'algú que vol obrir una pancarta i automàticament hi van uns policies municipals i els foten a sobre, els comencen a empantar i pim pam pum, i en principi no es veu gran cosa més, no? No sé si va passar més, o potser és el que diem una mica, no sabem el passat, no?, d'aquesta picabaralla que es porten amb l'Ajuntament i els... Em sembla que són maulets, són del grup Maulets, no? Llavors, no crec que un aldarull com el que es va provocar a l'Ajuntament de Reus sigui suficient perquè hi haguin 8 persones que ja tinguin càrrecs, no?, que tinguin una mica ja marcada la seva cartilla de presentació davant de la justícia, davant de les entitats públiques i de tot el mare magno de que si funcionaris, etcètera, etcètera, etcètera, no? Nosaltres votarem a favor perquè jo crec que potser a vegades val la pena, doncs, que a l'alcalde de Reus se li faci veure, doncs, que, home, que no cal que anem tan enllà. Vull dir, no estic jutjant l'actuació de la policia ni jutjant l'actuació dels senyors dels Maulets. Simplement estic pensant que s'ha de ser una mica generós, no?, des del poder que té l'alcalde, i li hem de demanar, i nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, doncs, que retiri la denúncia, la demanda o el que sigui, no? Llavors, nosaltres vam posar una mica en dubte la comissió informativa del tema de solidaritat, no? Dic, mostrar la solidaritat, què vol dir? Home, si vol dir solidaritzant-se perquè els hi treguin la denúncia, doncs estarem d'acord. Vull dir, podem interpretar això, solidaritat amb ells envers el què? No? Envers en què van desplegar la pancarta, envers, doncs, ja havien fet altres actuacions que havien rebentat amb diferents presentacions aquest projecte fantàstic. Home, jo era una mica el dubte que tenia, que havia demanat, doncs, a la regidora de la CUP, aviam si era necessari posar aquestes paraules. Estem totalment d'acord en que l'Ajuntament de Reus retira la demanda, l'anunci, i crec que si enviem molts ajuntaments aquesta moció els hi farem un favor, doncs, perquè la retirin, no? No ho sé, això està en mans de la CUP. Evidentment, de totes maneres, votarem a favor, eh? Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés, no? Senyor Andorrà. Sí, molt breument. Des del grup d'Esquerra, doncs, bueno, hem tingut, ens hem informat i, bueno, sembla ser que la situació va ser confosa i van haver-hi, en aquestes situacions són realment complicades de resoldre, i, bueno, entenem que, com que molt probablement s'aprovarà, el nostre vot serà de l'abstenció. Perdó? Senyor Saldoni? Sí, bé, des de Convergència i Unió, doncs, també doncs, votarem a favor d'aquesta moció, i en el sentit nosaltres sí que entenem en aquest cas la solidaritat doncs, en aquest cas com el suport doncs, cap a una acció que considerem diguem-ne desmesurada o injusta en aquest cas, i a més doncs, en aquest plenari mateix diguem-ne hi han hagut a vegades mostres d'expressió, com comentava la senyora Gabriel, doncs, que han sigut òbvies i presents aquí doncs, fins i tot amb objectes sobre les taules, que el qual doncs, han sigut diguem-ne mostres d'expressió que han passat i que l'equip de govern diguem-ne les ha agafat com a tals, i per tant no ha comportat diguem-ne més, és el que creiem que hauria d'haver passat en aquest cas a l'Ajuntament de Reus. Per tant, el nostre vot també serà favorable. Una altra intervenció, senyora Gabriel. Sí, per fer alguns aclariments. Ja he anunciat que, com acostumem a fer sempre que presentem una moció que ens ha arribat per part d'algun col·lectiu, d'algun moviment, etc., no hi toquem ni una coma. I per tant, bueno, doncs, si ells van escriure demanda i nosaltres hi volem escriure denúncia, doncs hi escrivim denúncia, ja ens està bé. Quan diu que són els regidors i les regidores de la candidatura d'Unitat Popular, perquè com us podeu imaginar qui està presentant aquesta moció als ajuntaments són els pocs regidors i regidores de la candidatura d'Unitat Popular, ja em sembla bé, jo mateixa llegint-ho ja he corregit si parlem només de la candidatura o de la regidora, perquè és obvi que aquí és una unitat i no hi ha un plural. Respecte al punt 1, és cert que el regidor del Partit Socialista va manifestar què volia dir això de la solidaritat. Insisteixo, no vam tocar ni una coma de la moció. Si ha de facilitar treure aquest punt, el traiem, però nosaltres entenem la solidaritat des d'un punt de vista estrictament simbòlic, és a dir, uns joves que es preocupen pel municipi, que es preocupen per com s'està desenvolupant una operació urbanística, que acabin sent imputats i ben de declarar davant d'un jutge, ens sembla doncs, que com a mínim mostrar la solidaritat. Referent a l'espasa, sembla ser que hi ha una vestimenta d'aquestes de gala, i que en aquell cas no sé ben bé per què, però que un dels guàrdies urbanos anava, diguéssim, vestit amb aquesta espècie d'indumentària. I no puc dir una altra cosa que lamentar l'abstenció d'Esquerra Republicana, perquè entenc que vaja, que segurament si vostès fossin pares, mares o amics de la gent de Reus tindrien claríssim que allò no va ser una situació confosa, com acostuma a passar quan hi ha gent uniformada i armada i gent que simplement porta caretes i samarretes. Home, la confusió sempre juga en contra del dèbil, i el dèbil és evident que és el que no està armat. I en qualsevol cas, que canalla de 16 i 17 anys hagin de veure's ja passant per tràmits judicials d'aquesta índole, insisteixo, per defensar el territori, ens sembla que no és donar un bon exemple a la gent que s'està preocupant pel país i començant per la seva vila. Després ens queixem de que els joves passen de tot i que no entren en política. Si és que aquí la militància que planta cara, doncs ja sabem com se la tracta, no? Doncs això, se la criminalitza, se la porta davant dels jutjats. Per tant, entenem que un partit d'esquerres com el vostre, i un partit que aposta també per la llibertat, com dèieu quan parlàvem del dret a decidir, hauria d'apostar també per una llibertat d'expressió que no està exercida de males maneres. Qui va actuar de males maneres és molt clar qui va ser. Per tant, com que hi ha encara la possibilitat de que ho reconsidereu, us animaria en nom de la CUP i en nom dels companys de Maulets i de la CUP de Reus que votéssiu a favor. Moltes gràcies. Una altra intervenció per part d'Iniciativa? Senyora Josa, no? Sí? Està... Sí. Sí, insisteixes, no? Allò que diuen, pues... Digues. Aviam, què? Senyora Josa... No voldria parlar perquè sembla ser que no em diguin que faig demagògia. M'ha sorprès una mica el PSC diu que el primer punt pues bueno, mostrar la solidaritat amb les 8 persones. És que és clar, aquesta moció, suposo que aquí hi ha un antecedents de convivència, no? Que no sabem quins són. Maulet segurament que els ha dit als socialistes, als d'Iniciativa, segurament que han tingut algun antecedent. Llavors, per el PSC i per Iniciativa seria millor que el primer punt se suprimís, perquè sembla ser que cada partit té la seva estratègia política. Sembla ser, jo no m'identifico amb moltes coses de Maulets, amb moltes coses no m'identifico, no jo, sinó el grup d'Iniciativa, no ens identifiquem. Potser se'n identificaven en moltes coses de la CUP i en algunes coses de Maulets a lo millor també, però no en tot. Per tant, sembla ser que si triguessis aquest punt seria més fàcil de votar en favor. No, Convergència diu deixem el primer punt, perquè sembla que els socialistes no volen i que els d'Iniciativa també estan una mica així. Ho deixem i encara aniríem més a l'esquerra si fos possible. Sabeu per què? Perquè governa el tripartit a Reus, governen socialistes, Iniciativa i Esquerra Republicana. No, no, és que quasi bé haurien anat més a l'esquerra, encara dir primer punt, segon, i si els deixem una mica posen els 5 punts, perquè clar, que vagi cap allà que estan governant els socialistes, Iniciativa i Esquerra Republicana. Aquí són més d'esquerres que el tripartit que hi ha arreu. Una mica aclariment això, perquè ens sorprèn una mica, no? Que diu, no, ja està bé que posin mostrar la solidaritat, també estem d'acord. Ens sorprèn una mica, no? Perquè semblava que nosaltres érem més reticents i dir, hòstia, Convergència està fent una bona... M'agrada això de la solidaritat de Convergència. M'ha agradat que digueu que es quedi el primer punt. No sé si ha quedat clar el que volia dir. Una altra intervenció per part del grup socialista, senyor Manel Vents. Sí, no, ja que estem tots aquí, no? Aviam, jo crec que a vegades... No, ara jo crec que a vegades, no sé, bueno, poder sí que és important i bé que és molt important en política saber si es denuncia, si es demanda, si és... Jo l'únic que vaig fer va ser un incís de dir, home, jo crec que aquesta moció mostrarà solidaritat amb algú que ben bé no saps el que ha fet i que ha deixat de fer és complicat. Que jo estava totalment d'acord amb que si els retirés la demanda i crec que o denúncia o digui com vostè vulgui, no ho sé, això hauria de dir un advocat, un jurista, potser el senyor secretari ho sabria, no ho sé. Llavors crec que amb uns menors d'edat i una dona de 50 anys no, que els hi genera, no és de justícia que ja tinguin, doncs, que complir, si surten culpables una pena. Em sembla que el millor camí per no arribar a tenir que sentir una sentència i per desgràcia que fa algun jutge i se li digui culpable i després ja tingui sentència encara que siguin 200 euros o dos dies a casa, jo crec que està fora de mida, no? Per un aldarull que tampoc, per el que jo sé i per el que he vist, no era tan exagerat dins de la sala de plens d'allà, no? Simplement era aclarir això. Què sembla, doncs, els raonaments que ha donat a la regidora de la CUP, l'Anna, de dir no, és que mira, tant com ve aquesta moció, doncs l'hem expressat aquí i bé, no té més significat que l'Ajuntament de Reus rebi, doncs, un comunicat de l'Ajuntament de Sant Genet de Cats a dir, escolta, ens ha arribat això d'aquesta gent, doncs mireu-ho, nosaltres estem solidaris amb aquests senyors, solidaris és el que més en costa de país, solidaris, i bueno, nosaltres volem que aquests senyors, doncs, que s'ho rumieu molt i que no els porteu a judici, que podem tenir un mal camí. Simplement deia aquesta paraules solidaris, que és vostè el que diu, senyor Hinojosa, que a mi també, però bueno, miri, en política si s'aprova i fem el cor fort, no? Una altra intervenció per part d'Esquerra, senyor Andorrà. Sí, a veure, nosaltres el que volem destacar és que ens hauríem de concentrar en la qüestió. Aquí s'ha parlat de participació. El grup d'Esquerra sempre hem demostrat i hem parlat que estem a favor de la participació ciutadana i estem totalment d'acord que hi ha moltes causes que són legítimes i que s'han de defensar, però aquí el que estem votant concretament, aïllant únicament el tema, és uns fets concrets que nosaltres ens hem informat i realment doncs, no ens han acabat de convèncer, potser no hem tingut la fortuna d'informar-nos prou bé, potser ens hauríem d'haver documentat més, però les fonts a les quals nosaltres ens vam adreçar, la qüestió no va ser prou clara. I per tant, davant d'un dubte raonable, el que fem és abstenir-nos sabent que la qüestió s'anava a aprovar. Tot i així, des d'Esquerra volem reclamar el fet de que quan hem tingut les coses clares, en aquestes situacions hem votat favorablement. Només cal recordar el tema dels estudiants Santi Bologna de la Universitat Autònoma, que inclús el grup d'Esquerra de Sallent va votar en contra del propi departament, que és d'Esquerra. O sigui, Esquerra no va per una qüestió partidista, sinó per una qüestió de tenir les coses clares. I com que en aquest cas particular, lamentablement, no ho tenim prou clar, doncs entenem que per responsabilitat, com fem sempre, ens abstenim sabent que això anava favorablement. Potser ens hauríem d'haver informat molt més, potser hauríem d'haver parlat amb la regidora, però bueno, tenim el dubte i així ho vam decidir. Senyor Soldani, Sí, jo només per acabar i referint al comentari del senyor Hinojosa, em sembla que això no és un tema ni de dretes i esquerres, sinó és un tema de valors i de cultura democràtica, d'acceptar, diguem-ne, que a vegades et diuen, i nosaltres també n'hem acceptat, diguem-ne, opinions de tots colors aquí davant, i les hem entomat, diguem-ne, amb tota la dignitat que hem pogut, i així ho seguirem fent, i esperem doncs que l'altra gent també, diguem-ne, ho fessin igual. Per això el terme solidaritat i el tema suport en aquest cas. Una altra intervenció, senyora Gabriel. Molt, molt breument, per acabar, entenc com a acte de generositat d'iniciativa i del PSC que mantenim el punt primer, perquè tampoc no ens costa res, i simplement clarificar que per les denúncies que hi ha i les imputacions de resistència, desobediència, agents de l'autoritat, delicte de lesions i desordres públics, tenim també companys com el Jones de l'Eixample que s'està enfrontant a un judici de 8 anys de presó. És a dir, el tipus d'imputacions que té aquesta gent podrien comportar penes privatives de llibertat, i tant de bo que només fossin 2 dies a casa o 200 euros de multa. Tenim companys que s'estan enfrontant a molts anys de presó. Per tant, agrair una vegada més a la gent que votareu a favor de la moció. Gràcies. No, es manté. Bé, en tot cas, ja ha debatut suficientment el punt, la moció, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Doncs queda... Sí, perdó, no, he dit cap abstenció, perdó, és la, abstencions, que són 4 abstencions i 9 vots a favor. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. El tema de seguiment i control és donar compte al ple de les següents, de la resolució 523, que es una contratación de la educadora social en régimen de laboral contratada a partir del día 14 de octubre de enguany fins la cobertura definitiva de la plaza. El decret 528, que es una resolución de contratación de personal y sustitución de residencia, del mateix tema, asunto es el decret de la alcaldía número 534. También es dona conta de un acord de la comisión de gobierno de la actualización de los precios de la retribución que per ser Sorea como concesionaria del servicio de abastment de agua potable de Sallent per la seva aplicación a partir del 1 de gener de 1909. Y también es dona conta de de las siguientes sentencias. Una sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo promovido por la doña Montserrat Roma Escas contra el Ayuntamiento de Sallent. La sentencia de sobre telefonía móviles, que se desestima la demanda que va a hacer la compañía telefónica de móviles contra la ordenanza fiscal del ayuntamiento demandando relativa a la tasa de como aprovechamiento especial de dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, pero ya es ajustada a derechos sin hacer especial condena en costas. Esta la va a posar el ayuntamiento, pero a través del organismo autónomo de gestión tributaria, que es el que fa la gestión íntegra de recaudación y gestión tributaria. Y también una sentencia sobre el que se estima el recurso presentado por el ayuntamiento parcialmente presentado por el Ayuntamiento de Sallent contra la sentencia dictada el 31 de juliol de 2008 por el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, que se revoca para fijar el importe de la indemnización reconocida a favor de Resol Comercial de Productos Petroleros en vez de en 400.000 euros. Abans del recurso, la indemnización era de 1 millón de euros. Por eso es una estimación parcial. i res més. Senyor Saldoni. Sí, en aquest punt de seguiment i control avui ens m'agradaria doncs explicar aquest últim apartat que deia el senyor secretari, arrel de que ha sigut un dels fets importants que han portat aquest ajuntament en el darrer any. Com tots recordareu, la gent assistent al ple i la gent de casa seva, hi va haver una sentència en la qual es condemnava l'Ajuntament de Sallent amb una indemnització a Repsol de 1.054.000 euros per incompliment d'un conveni del dia 9 de juliol de 2004. Això va comportar un cert rebombori en el conjunt de la població i va provocar doncs la celebració d'un ple extraordinari en aquesta corporació i un seguit de reunions per part dels grups municipals en el qual van fixar una posició conjunta davant d'aquesta situació. Concretament, aquell dia en l'acte d'aquell plenari, junts vam dir doncs ja és un tros diguem-ne textual que deia explica que parlava la senyora Cortés, en aquest cas explica que els arguments d'Esquerra Republicana que es van dir en la defensa de l'anterior legislatura són els que s'han recollit en l'esborrany del recurs d'apel·lació redactat per l'assessor jurídic actual de l'Ajuntament. Els actuals serveis jurídics de l'Ajuntament de Sallent donen la raó a Esquerra Republicana i els sembla molt bé, i a més el grup d'Esquerra en la moció no defensen altra cosa que davant d'una sentència tan injusta com aquesta demanem unitat d'acció i d'actuació de tots els grups polítics municipals. Afegeix que han de ser rigorosos i la rigorositat s'ha de portar a la pràctica davant d'aquest tema de Repsol. En aquest sentit es va presentar un recurs d'apel·lació vist i pactat per tot el consistori municipal, i voldríem tornar, diguem-ne, a felicitar en aquest cas els serveis jurídics perquè doncs es va valorar molt positivament i al final doncs ha aconseguit que es pugui estimar en part aquest recurs. Ara bé, també hem de lamentar que aquesta sentència no ha estimat totalment el recurs presentat per l'Ajuntament de Sallent, i el que en el seu moment era una condemna de 1.054.000 euros s'ha convertit en aquest cas en una condemna de 400.000 euros. Per tant, sí que ens en podem, diguem-ne, felicitar en part perquè hem aconseguit doncs una rebaixa d'aproximadament 654.000 euros, però ens porta en aquest cas la sentència a una condemna per un seguit de fets que ja es van parlar molt abastament en aquell plenari. I per què hi vull fer referència? Doncs perquè hi vull fer referència d'una forma especial, perquè en aquell dia se'ns van dir i es va acusar a l'equip de govern d'aquest ajuntament de coses molt greus, i es van dir afirmacions i es van dir coses que considerem que no s'ajustaven a la veritat en aquell moment, i avui també doncs voldríem tornar-les a manifestar. Concretament, l'acte d'aquell dia també diu que la senyora Cortés ha de manifestar a l'equip de govern que la veritat més d'hora o més tard triomfa, i darrere d'aquestes mentides el senyor Moltó llança Sallent directament a les complicacions municipals amb un únic objectiu, el seu interès polític. A mi m'agradaria manifestar, i que quedés constants també en aquest plenari, que a vegades es fan afirmacions i concretament aquestes, que el senyor Moltó llança directament a les complicacions municipals amb un objectiu, el seu interès polític, això es demostra, ja ho vam dir en el seu moment, que això no és cert. I a vegades es volen fer veure coses que no són tals, i voler desviar a vegades l'atenció i el sentit exacte d'un recurs d'apel·lació o d'una sentència, transformar-ho d'una forma, això sí, espectacularment demagògica, que avui n'hem parlat diverses vegades, amb un atac polític directe contra una sola persona, com va ser el cas d'aquell plenari, que l'acte d'aquell plenari que parlàvem de dues sentències ocupa gairebé 40 pàgines, i moltes de les quals són referides directament només a la gestió del senyor Moltó, que el senyor Moltó va ser el que era culpable de tot plegat, doncs avui desgraciadament hem de veure de que no ens han estimat al 100% el recurs presentat d'acord del conjunt de grups municipals d'aquest ajuntament, i que ens tocarà doncs probablement fer efectiva aquesta sanció, que seria de 400.000 euros. Concretament, per explicar-ho perquè el conjunt de la ciutadania ho pugui entendre, això va ser una sentència d'un jutjat de primera instància que va ser recorregut i en aquests moments ja és el Tribunal Superior de Justícia el que ha emès sentència. Per tant, estem parlant ja d'una sentència de segona instància i estem estudiant les possibilitats de poder recórrer davant del Tribunal Suprem i si no, farem un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè ja en el recurs que vam presentar ja vam mencionar determinats articles de la Constitució que podien ser vulnerats i que podien donar-nos peu a poder presentar en el cas de que la sentència fos desfavorable aquest recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Ara bé, si només hem d'anar al Tribunal Constitucional, això no para l'execució de la sentència i ens podrien exigir el compliment de la mateixa i per tant el pagament d'aquesta sanció que ens posa el jutge. Per tant, jo sí que la solemnitat que requereix aquest moment, perquè és un moment molt complicat pel poble de Sallent, perquè com sabeu estem en un moment difícil, en un moment econòmic molt complicat i per tant diguem-ne una cosa com aquestes és un greu cop contra la hisenda municipal. Sí que el que ens agradaria també és deixar constància de que en el seu moment, quan va sortir la notícia de la primera sentència de primera instància que ens condemnava 1 milió d'euros, es va dir de tot en contra de l'equip de govern, en contra de l'alcalde particularment, i concretament es deia, ens va dir la senyora Cortès en nom d'Esquerra Republicana dient, pensa que quan algú s'equivoca el més fàcil i el millor és reconèixer els errors, i si Convergència s'equivoca i per no rectificar augmenta més la bola. Nosaltres no augmentàvem la bola. Nosaltres érem molt responsables del que passava en aquell moment i érem molt conscients del que podia passar. Ens van dir que estàvem fent volar coloms i volguent espantar el conjunt de la ciutadania. Doncs vam fer un recurs, tal i com va manar la comissió que vam crear en aquell moment, i el recurs el valorem molt positivament perquè ha portat a que avui s'hagi rebaixat aquesta sentència en 154.000 euros, però també és un moment trist per l'Ajuntament de Sallent, perquè ens condemnen en aquest cas per incompliment d'un conveni signat amb 400.000 euros als quals haurem de fer front tots plegats. Bé, una altra qüestió, senyora Enes. Sí, hola, bona nit. En principi, la meva intervenció no és en referència a cap punt referit a l'ordre del dia d'aquest plenari, però sí em referiré a l'últim plenari extraordinari que va ser l'aprovació provisional del Pla General, del PUM, i en referència concretament i molt directament amb un article que hi ha al Regió 7. Aquest article, com a titular, diu: Urbanisme tomba el pla urbanístic de Sallent per manca de documentació. A part de ser incert, explicaré una mica el que vol dir aquest article i posaré un exemple. I la meva queixa no és en contra d'aquest equip de govern, sinó que és la queixa en contra del que disposa el Pla General. És un greuge contra aquest Pla General, que està encara en tràmit, que segueix en tràmit, que ja es va manifestar en el ple extraordinari que caldria un text refós que recollís les prescripcions de les administracions perquè així es considerava, que el tràmit que s'ha seguit ha sigut el que ha estat consensuat prèviament amb urbanisme, el mateix organisme que va fer aquesta exposició a la comissió, i no s'ha suspès el pla general. I explico amb un petit exemple perquè entenguem l'abast d'aquest article i l'abast també d'aquest titular. Si una persona es va examinar i el tribunal que l'està examinant creu que necessita més documentació per millorar la nota o per donar una nota més consensuada, li dona a aquesta persona un període de temps perquè pugui presentar la mateixa i donar una nota definitiva amb un pròxim tribunal d'examinació. Si després d'aquesta decisió, el dia següent apareix un titular que diu que aquesta persona ha suspès l'examen, entengueu que és un greuge contra aquesta persona que no ha suspès l'examen. No s'ha suspès el pla general, i que quedi molt clar. I que quedi clar perquè nosaltres ho teníem molt clar, que així era. Però per lo que representava aquest article i aquest anunciat, s'ha corregut una mica la veu bueno, una mica no, siguem sincers, s'ha corregut la veu de que no teníem pla, de què passaria amb el Puigbò, el període de transformació, el pla especial que estaven esperant després de l'aprovació definitiva del pla general per els habitatges de nova construcció de la gent de l'estació en transformació. Gent, per exemple, que ens han trucat des de espantats, des de Terrassa, que passàvem aquest punt, que tenien entrada una parcel·lació per gent, a més, que era, coincidia que era per gent de barri de l'estació i que estaven preocupats a veure què passava ara, com s'acabaria tot això, i jo crec que era innecessari. Era totalment innecessari. I aquí podrem manifestar també i posar un públic en coneixement, perquè com que aquest article surt al, pots pitjar al Google i perfectament a l'internet el pots veure, perquè el Google permet veure l'article, però també permet veure els comentaris que fa la gent sobre aquest article. I arrel d'aquest article surt un comentari en el que es fa qüestions tècniques menors intentant colar un pelotazo. Aquí el que ha fet l'article, el comentari, allà ell, amb el que volia dir. Aquí és lliure tothom d'expressar la seva opinió, i per això està la democràcia. Però el dret de la informació, que també està legislat a la democràcia, no trepitja els drets d'aquest Ajuntament a que quan es faci un article sigui veraç i correspongui a la realitat. És més, en aquest article, si aprofundeixes més en el contingut del mateix, fa referència a una situació anterior del govern amb Mireia Cortès d'Esquerra Republicana, quan arran d'una sentència l'Ajuntament va quedar sense pla general. O sigui, que no només reafirma que no tenim pla ni tenim POUM i que està suspès, sinó que reafirma que estem en una situació igual a la que estàvem a l'inici. Un altre greuge. I si aprofundim més, a baix de tot, i anant en incongruència amb el que diu al principi, els aspectes formals no van suspendre l'examen, però sí el pla general. Una altra irregularitat. I per què fa a l'ampliació del RUNAM, que va admetre que era un dels grans temes de debat del pla, el director general d'Urbanisme, el senyor Pere Solà, destacava ahir el fet que permetés la possibilitat de millorar les condicions d'emmagatzematge del residu salí i també que s'obrin les portes a la creació de la mateixa zona d'una planta de valorització. Aquí ja el senyor Pere Solà li ha donat resposta també amb la seva petició. Li vam comentar que no era una regulació del POUM, però sí que era una disposició i una condició que sempre s'havia comentat amb Urbanisme, i aquí ha quedat reflectit. Però tornant un altre cop a l'inici de la meva exposició, és posar de manifest que amb aquest article, si la voluntat era fer en algun moment fer alguna acusació sobre l'equip de govern, l'únic que han aconseguit és fer una acusació sobre el pla general que és completament incerta, és mentida. Hem parlat amb els que han redactat aquest article i els hem manifestat la nostra voluntat de que rectifiquin aquest article, perquè si és erroni i es diuen mentides, el més coherent seria que rectifiqués el mateix, que hi hagués un article on digués realment la veritat. No cal que diguin res que ens afavoreixi, no cal que diguin res que ens doni, que ens hi posi floretes, com es diu vulgarment, però sí que com a mínim que correspongui a la realitat. Des d'aquí manifestar a tothom que ens està escoltant que vagin tranquils, que el text refós és un document que ja estava consensuat, que es va manifestar a les informatives que vam tenir prèvies a l'aprovació provisional, i així es va manifestar a tots els regidors, que escoltant el plenari, que és llarg i extens, de l'extraordinari, també es va fer el comentari, també al·legant algunes deficiències que va posar de manifest, per exemple, la senyora Gabriel de la CUP, referent a l'informe d'habitatge, i vam dir que recollirien no només això, també les parts que corresponien a la memòria ambiental, perquè també hem de tenir en compte, i així ens es va manifestar i sempre s'ha manifestat, que és un POUM, el primer POUM que dintre de la seva aprovació definitiva contempla l'aprovació del Departament de Medi Ambient. Ha estat validat pel Departament de Medi Ambient amb la memòria ambiental. Això és important perquè aquesta validesa ens ha donat suport per tenir un POUM, que és una eina que tindrem per poder donat o fer possible tot el que en ell està contingut. No només és una eina bona, a més amb l'aprovació del Departament de Medi Ambient, sinó que serà una eina que amb el text refós quedaran totes les prescripcions i consideracions, no condicions per donar informe favorable, sinó consideracions i prescripcions que indiquen totes les administracions i tots els departaments. Això també serà important, perquè en quasi tots els plans generals hi ha un text refós on regula la normativa i especifica la normativa. I això és el que es pretén amb aquest refós. No hi haurà cap modificació substancial, ni millora, ni augment a l'edificabilitat. El sòl que no és urbanitzable no serà urbanitzable, perquè així ho marca la regulació del text refós. Serà una descripció més exhaustiva de la pròpia normativa, considerant i afegint tots els informes preceptes de les administracions. Que quedi clar que no serà un pom tombat, sinó que serà un pom aixecat, i que serà un pom que, si realment acaba i el tenim aprovat definitivament, tal com ja s'ha consensuat amb les administracions i amb el propi Departament d'Urbanisme, entendrem que serà un pom al màxim descurat possible i recollint totes les prescripcions de les administracions. Espero que el que hagi dit no es prengui com una defensa ni a un partit ni partidista, sinó com una defensa de la pròpia eina que vam portar a l'aprovació provisional, perquè aquest article també posa en evidència la feina que estan realitzant tant l'equip redactor com l'equip dels serveis tècnics, que estan fent una feina molt acurada i que, veient aquest article, també van quedar sorpresos, perquè no correspon en cap de les maneres a la pròpia realitat. I simplement volia posar en manifest i deixar amb tota la tranquil·litat a tothom que s'estigui escoltant, i si així es corre la veu, doncs seria el més lògic, perquè, donat que no hi ha hagut una rectificació d'aquest article, que probablement a lo millor encara no han tingut temps de fer-ho, els hi deixarem aquesta porta oberta, perquè si ho volen fer ho podran fer. Enteníem que després de l'últim plenari, que va ser coincidint amb l'aprovació provisional del pla general, i degut a aquest article demolador, enteníem que era necessari deixar la claretat de realment què és el que estava passant i què és el que es va fer i què és el que es va constatar a la Comissió d'Urbanisme. Gràcies. Bé, alguna intervenció sobre aquest punt del seguiment i control, senyor Nojosa? Sí, bueno, jo li voldria respondre a la senyora Ampar Arenas, que s'ha dirigit a mi quan la planta de tractament. Sincerament, jo el Pere Solà no el conec, no sé si va haver alguna reunió a Barcelona on van anar, o sigui, no he tingut mai cap relació amb aquesta persona. Si ha fet una manifestació que coincideix amb el que es va dir al ple, vale, és el director general d'Urbanisme, sí, però que jo personalment no tinc... Aviam, aquí hi ha una qüestió. Si vostè el que explica és tot això, la premsa també està oberta a que puguin fer una rèplica. Jo suposo que hauria d'haver sortit aquesta rèplica per part de l'equip de govern. Ens està explicant això ara, aquí al ple, que jo crec que si tot això és una cosa, doncs, que vostè haurien de parlar amb la gent i hauria de, no sé si està Regió 7 aquí al ple, parlin amb Regió 7, que segurament està en el ple, i que prenguin nota. Això és la segona. I la tercera, crec que això a nosaltres també ens va sorprendre molt, però què passa aquí? Ah, perquè si vostè diu que no han de repetir el ple, l'aprovació provisional, el diari sí diu que la tenim de fer. Però la seva obligació és sortir a la premsa, si no, i a més suposo que vostès tenen bona relació amb Regió 7, Iniciativa no tenim gaire bona relació, i la CUP m'imagino que tampoc, no ho sé. I diguin el que tinguin de dir, diguin el que tinguin de dir a la premsa, però a més reuneixen els regidors el dia següent, escolteu, però clar, jo vaig pel carrer i diu, què passa amb el POM? Oh, jo no sé, nen, no sé, nena, la cosa s'ha posat complicada. Perquè és que no ho sabia, jo no sé què passa amb el POM. Vostè l'està aplicant al ple, potser haurien d'haver reunit els regidors i les regidores, potser a lo millor també és complicat tan ràpid, no ho sé, però esperen ara al POM, aquí al ple. I si no està Regió 7, no sé què sortirà demà o demà passat al Regió 7. Bueno, volia dir, jo no em vull allargar més perquè s'està fent molt, la nit molt llarga. També fer una referència quan parlen de Repsol. Va haver un cas bastant transcendental en el tema de quan es va fer el recurs de Repsol. I és que Iniciativa presenta una esmena, li dic al senyor Manuel Benz, per si no se'n recorda, i resulta que els únics que va votar juntament, que va votar Convergència l'esmena, va votar la nostra esmena Convergència, no nosaltres vam votar l'esmena de Convergència, sinó que va ser al revés, va ser diferent. Vam presentar una esmena i Convergència va votar l'esmena d'Iniciativa, i surt a la premsa, bueno, com si Iniciativa i Convergència haguessin fet un pacte de govern, una cosa estranya. També va sortir una mica enrabassada la premsa. Res més lluny que tot això. Ja està. Té alguna altra intervenció per part del CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, molt breu també, només dir-li que a mi els breus comentaris que m'han fet, perquè a mi tampoc em van aturant pel carrer comentant-me el que diu el diari, però sí, dir-li que jo he actuat amb responsabilitat, no he fet l'explicació que vostè acaba de fer ara, però amb les persones que m'han demanat les he tranquil·litzat en el sentit d'explicar-los què era això i què segurament es volia dir, o fins i tot especulant al voltant d'una bona o mala fe del diari. En qualsevol cas, que sàpiga que no tothom ha fet córrer la veu en el sentit del Regió 7, sinó que n'hi ha que, tot i haver votat en contra del Pla General, ho hem fet en un sentit justament contrari. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins. Sí, també molt breu. Jo volia fer referència a la sentència de Repsol, no? Amb el ple que diu el senyor Saldoni, que els hi vam dir de tot, amb el senyor alcalde o alguna cosa així, no? Similar, aviam, concretem. Nosaltres, el grup socialista, recordo, vam dir que no creien que el senyor alcalde i l'equip de govern havia fet bé precisament el que està dient la senyora Ampar ara, vull dir, donar una notícia al diari que no corresponia a la veritat, sobretot en una part dels pisos de Barcelona, i que no calia córrer tant a dir-ho als diaris, sinó que en parléssim abans. Vull dir, una mica el Regió 7 retorna a vegades el malament que ho fa, no? Vull dir, simplement volia aclarir això, eh? Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortès? Sí, nosaltres intervindrem en el sentit, doncs, de la sentència, perquè se'ns ha acusat de moltes coses i volem clarificar, volem fer moltes clarificacions a totes aquestes paraules que ha dit el senyor Saldoni. En primer lloc, crec que tot això hauria d'haver defensat el senyor Moltó, ja que en tenia molt, perquè és així, però el senyor Moltó en els plenaris no intervé, només fa de moderador, o bé perquè no està al poble de Sallent i no s'entera del que està passant, o bé perquè, bueno, juga tota l'hora amb el mòbil, o bé perquè es distreu i fa el tonto, així és com un nen petit en el plenari, com avui ha sigut la seva actitud, que ha estat impresentable. Bé, dit això, com que el senyor Saldoni és qui ha defensat aquesta sentència, doncs nosaltres defensarem, em tocaran a mi fer-ho en nom d'Esquerra Republicana. En primer lloc, ha dit que hi va haver molt rebombori a la població, i tant que va haver rebombori a la població, la van originar el grup de Convergència i Unió, que van anar sense dir res a ningú, se'n van anar al Regió 7, aquest diari que avui estan criticant, se'n van anar al Regió 7, que a veure, que això del Pla General no ha sortit només al Regió 7, ha sortit a l'Avui, ha sortit a l'ACN, ha sortit al Regió 7, etc, en molts llocs. Bé, doncs va provocar molt rebombori, un rebombori que el van provocar ells mateixos, perquè se'n van anar al Regió 7 i van dir l'Ajuntament de Sallent ha de pagar 2 milions d'euros amb motiu de dues sentències. Nosaltres ja vam aclarir aquí, en aquest plenari, que l'Ajuntament de Sallent de cap manera havia de pagar 2 milions d'euros. Un, perquè la sentència que es va efectuar sobre el tema dels pisos de Barcelona, que ja està tancada, l'Ajuntament no va haver ni havia de pagar res, senzillament havia de retornar un aval que havia dipositat una empresa, es va retornar aquell aval i Santes Pasques i punt. Re. En aquest segon, doncs vam dir, es va anar, clar, se'ns va acusar de que havíem fet tot un seguit d'actuacions molt mal fetes, perquè nosaltres havíem signat un conveni en l'anterior legislatura amb Repsol, que aquest conveni estava malament, que havíem incomplert el conveni, que no sé què, no sé quantos. No és veritat. A veure, i tornem a defensar-ho, tornem a defensar que l'Ajuntament de Sallent, a veure, explicaré la història perquè a tothom li quedi clar. Ja ho sé que m'estic allargant i ja ho sé que tothom té ganes d'anar a casa, d'anar a sopar, de tancar la ràdio o de no escoltar, però bé, vull que quedi constància en acta, perquè les coses no són com són, com diu el senyor Saldoni, sinó que són com són. Bé, l'any 2003, quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament de Sallent, ens van caure una sentència l'any 2003 que va ser aquesta de Repsol i la sentència el 2004 que va ser l'anul·lació del Pla General, és a dir, dues sentències provinent de legislatures anteriors amb el govern de Convergència i Unió, que en aquell moment, doncs, aquí representats pel senyor Saldoni i pel senyor Moltó, que en, aquells, en els altres governs també hi eren. Bé, primer vam encarar la sentència del 2003 que va ser la de Repsol, i aquesta sentència doncs era favorable, era una sentència que favorable a uns contenciosos que havien presentat el veïnat de la carretera i de tot aquell espai d'allà, de la zona de la benzinera. Per què aquest veïnat havia presentat tot aquest seguit de contenciosos? Doncs perquè des del primer moment es van manifestar en contra de la voluntat de l'alcalde de Sallent i de l'equip de govern d'instal·lar una benzinera en aquell sector. No n'hi va haver prou d'instal·lar-la, sinó que per fer això es va haver de fer una requalificació urbanística expressa per instal·lar la benzinera de Repsol aquí a Sallent, mostrant-s'hi tot el veïnat en contra. A veure, quan un veïnat està en contra d'alguna cosa se l'ha d'escoltar, i més amb una instal·lació d'una activitat com aquesta d'aquest tipus, una activitat perillosa i que ningú li agradaria tenir-la al costat de casa seva. Per tant, qüestions que es van fer malament, una requalificació urbanística que a més va estar mal feta, i a més un ajuntament que va en contra de tot un veïnat que no vol que, que al costat de casa seva se li instal·li una activitat industrial perillosa. Això ens ho saltem, bueno, nosaltres no, s'ho salten ells a la Torera i instal·len la benzinera. El primer dia, jo ho recordo encara, el primer dia d'inauguració de la benzinera, tot el veïnat d'aquell sector, tothom va sortir al carrer, tothom va penjar pancartes als balcons i tothom va sortir tocant els claxons en contra d'aquella decisió que havia pres el senyor Moltó i el seu equip de govern. Però és igual, amb ell tant li fa, el que pugui opinar la gent del poble és igual, ell endavant, requalificació urbanística expressa per muntar una gasolinera. Què van fer els veïnats d'aquell sector? Van començar a interposar contenciosos que van anar guanyant, i portem ja 20 anys pleitejant contra uns actes que va fer el senyor Moltó i el seu equip de govern i que nosaltres ens els vam trobar heretats. I ara què s'intenta fer aquí? S'intenta de què? Culpabilitzar en aquell equip de govern que es va trobar sobre la taula tot un seguit de fets que no havíem fet nosaltres, sinó que veníem heretats de 20 anys o de 16 anys enrere d'un altre equip de govern, i que vam haver de fer els possibles per intentar salvar aquella situació. I és el que vam fer. Vam aconseguir, amb aquesta gestió, que els veïns de tot aquell sector traguessin, retiressin tots aquells contenciosos. No sabem què hauria passat, no sabem què hauria passat si aquells veïns, de la manera que havien anat interposant-los tots, haguessin tirat endavant amb tots aquests contenciosos que venien a continuació, perquè hagués pogut ser molt greu el que hagués pogut passar aquí a Sallent. Es van retirar aquells contenciosos i nosaltres vam fer tot el possible. Què va passar aquí? L'Ajuntament de Sallent va signar un conveni amb Repsol, amb la societat Repsol, per instal·lar aquesta gasolinera tal i com, amb la mesura que ens havia dit el jutge, perquè el jutge no va dir tancar la gasolinera, sinó que va dir aquesta gasolinera que està considerada d'aquesta categoria l'heu de rebaixar. Si és de tercera categoria, l'heu de rebaixar a segona categoria. Per tant, s'ha de fer això, això, això i això. No vol dir que tirem la gasolinera a terra i la tanquem, que és el que volien justament els veïns d'aquell barri, que no s'hagués instal·lat ja aquesta benzinera, de no tenir benzinera en allà. Vam dir, bueno, a veure, ens vam posar tots d'acord i vam dir, bueno, fem un conveni amb la societat Repsol perquè d'aquesta manera puguem arribar a uns acords, doncs, per poder-ho solucionar la situació. Vam signar aquest conveni, que ara no el tinc al davant, però aquest conveni deia exactament de que tindrien 10 anys de vigència, aquest conveni tindria 10 anys de vigència, és a dir, que la societat Repsol tindria 10 anys, només podria explotar aquesta activitat durant 10 anys, que tenia un any a partir de la llicència, d'atorgar la llicència d'activitats, d'un any i d'obres per fer per fer les obres i per tenir-la oberta, i que a més en el cas de que mentre ells durant aquests 10 anys que ells ja tinguessin la benzinera instal·lada, que ja haguessin tingut l'acte de comprovació i haguessin començat l'activitat, que en aquests 10 anys ni que en aquella zona hi hagués una requalificació urbanística, Repsol podria tenir la seva activitat oberta fins al cap de 10 anys. Bé, què va passant aquí? Repsol no va complir la seva paraula, va ser Repsol qui va incomplir el conveni, i això ha de quedar molt clar. L'Ajuntament no ha fet cap incompliment en aquí, no el va fer, va incomplir el conveni Repsol. I encara l'altre dia el jurista de l'Ajuntament, el senyor Francesc Esteve, encara va dir que és veritat que, i té molt clar que l'Ajuntament no va incomplir cap conveni, però que quan es va al jutjat es va al 50%, i el 50%, doncs mireu, en un moment donat va dir i ara pagareu això, en aquesta vegada ens ha dit i ara pagarem això, i ara pagarem allò altre. Però nosaltres diem, nosaltres no en tenim prou de tot això, perquè s'ha d'anar fins al fons de la qüestió, s'ha d'anar fins al final de tot. No sabem com s'acabarà, no sabem si el Tribunal Constitucional ens donarà la raó o no, perquè sempre que es va al jutjat sempre s'hi va al 50%. De totes maneres, cal aclarir i deixar molt clar que l'Ajuntament no va fer cap incompliment. Encara que el jutge hagi dit això, l'Ajuntament no ha fet cap incompliment. Dit pels serveis jurídics anteriors, és a dir, els serveis jurídics del 2003, de la legislatura 2003-2007, i dit també pels serveis jurídics de l'actual legislatura. La mà dreta del senyor Moltó i la figura de confiança del senyor Moltó. Està dient també que l'Ajuntament no ha incomplert cap conveni. Per tant, què hauria passat si els veïns d'aquell barri no haguessin retirat els seus contenciosos? Potser avui estaríem parlant d'una altra manera. Bé, també he de dir que vostès notaran que des d'un bon principi, sobretot últimament, suposo que ens anem acostant a eleccions municipals, hi ha un atac frontal i directament contra la meva persona i molt visceral per part de l'equip de govern. Jo ho poso damunt de la taula perquè en el ple anterior ja ho vaig dir, i en d'altres plens ja ho he dit. Per tant, bé, en aquest cas jo personalment i l'equip de govern que tenia en l'anterior legislatura podeu estar ben tranquils, perquè l'Ajuntament de Sallent, Anna Gabriel, no ha fet cap incompliment. No sé si aquí hi ha el senyor Benet Vendrell, que en aquell moment també va saber tot el que havia passat amb el tema de la gasolinera, i ell també ho va patir. El que passa que quan es va acabar, quan nosaltres vam acabar aquest tema, ell ja no hi era, però sí que també hi ha el regidor d'urbanisme de l'anterior legislatura, que és el senyor Jordi Portavella, que també està present aquí a la sala, i que poden ratificar les paraules que jo estic dient. I la senyora Anna Gabriel i tota la resta no, perquè a la comissió informativa només hi havia dos regidors de Convergència, i són sis en total. Però els altres sí que van sentir de la boca del senyor Francesc Esteve de que l'Ajuntament no ha fet cap incompliment, i ho torno a dir perquè a tothom li quedi molt clar. I si s'han de pagar aquests 400.000 euros, doncs s'hauran de pagar aquests 400.000 euros. Però, senyor Moltó, és una herència que vostè ens ha deixat al poble, i ho he de dir així, per una mala gestió que vostè va fer, per no escoltar-se al poble, per fer una requalificació urbanística que no venia a compte i que a més la va fer mal feta. Per tant, que tot això ens quedi molt clar. Dit això, doncs crec que s'han aclarit tots els punts. Gràcies. Senyor Saldani. Sí. Bé, sembla ser que a vegades, diguem-ne, qui té la veritat, òbviament, ja ho veiem, i diguem-ne, és la senyora Cortès en nom d'Esquerra Republicana, qui sembla ser que té sempre la veritat absoluta. Sí. Miri, senyora Cortès, en nom d'Esquerra Republicana, nosaltres... Li agrairia una mica més de respecte, sisplau. Miri, senyora Cortès, en nom d'Esquerra Republicana, ja fa temps que dura la comèdia, vostè, alerta. Senyora Cortès, parli després en nom d'Esquerra Republicana quan li toqui, sisplau. Amb respecte, vostè... No, quan li toqui, ara té la paraula el senyor David Saldani en nom de Convergència i Unió. Exacte. Vostè és qui reclama sempre que es parli del grup d'Esquerra Republicana, i per tant en aquest cas vostè és la cap en nom del mateix partit. I si parlem de respecte, m'agradaria doncs no només diguem-ne pensar en el començament de la seva intervenció, en el qual l'alcalde president, el senyor Moltó en aquest cas, les seves funcions és presidir al plenari i repartir les paraules en aquest cas. Si vostè, quan era alcaldessa, ho volia fer d'una forma diferent, és la seva forma de fer. I aquesta vegada governem nosaltres i ho fem de la nostra manera. Per tant, li demanem també respecte, un, cap a la persona de l'alcalde, que vostè no n'ha tingut gaire, amb la seva intervenció, i respecte cap a la nostra forma de fer i d'actuar en la direcció i la presidència d'aquest plenari. Després, jo, en aquest cas, en nom de Convergència i Unió, no he entrat a valorar en cap moment si la sentència em sembla justa o no em sembla justa. No he entrat a valorar en cap moment si estem parlant d'una sentència que el que diu aquest jutge a mi em sembla bé o em sembla malament. Jutges, perdó. Són dos, tres jutges. Tres magistrats els que han fet aquesta sentència. No l'he fet jo, no l'ha fet el senyor Multó, no l'ha fet Convergència i Unió. L'han fet tres magistrats, concretament don José Juan Ola Soler, don Manuel Taboas Bentanax i doña Ana Rovira Moreno. Per tant, senyora Cortés, no som nosaltres qui diu les coses. És un tribunal, en aquest cas el Tribunal Superior, amb els seus tres magistrats. Vostè, com sempre, vol intentar fer i traient coses del passat i recordant coses i recordant moviments que els tenim claríssims, i el dia que vostè vulgui podem tornar a parlar de tot el passat, de les requalificacions urbanístiques per poder ficar una benzinera o no ficar una benzinera, si la benzinera podia ser o no podia ser. El que tenim avui sobre la taula, perquè tothom ho sàpiga, és una sentència que fa referència concretament a un conveni signat per l'exalcaldessa d'aquest ajuntament, la senyora Mireia Cortés, en nom i presidenta de l'Ajuntament de Sallent, amb l'empresa Repsol. Fa un mes, concretament, em sembla que va ser el mes de setembre, vam donar compte d'una altra sentència també amb Repsol, en la qual ens van donar raó a l'Ajuntament de Sallent conforme l'anul·lació d'una llicència era correcta. Aquell dia, la senyora Cortés, exalcaldessa d'aquest ajuntament, que havia revocat aquella llicència, doncs es va vanagloriar de que la sentència ens havia sigut favorable i ens havia donat la raó. Nosaltres també ens en vam alegrar i realment esperàvem que aquella sentència fos el començament, perquè vostè també aquell dia amb la seva intervenció em va fer bandera dient de que veiéssim com ens havíem equivocat i que tenia tot el que deia vostè i que ja no havíem de pagar res. Doncs la segona sentència, aquell dia vam dir que prudència. Avui hem tingut la sentència que fa referència al conveni i a la condemna, en aquest cas per danys a l'Ajuntament de Sallent. Concretament la sentència, perquè tinguem molt clar, fa referència a un conveni signat a l'any 2004, el 9 de juliol del 2004. Aquesta sentència fa referència a un conveni signat el 9 de juliol del 2004. Aquesta sentència no fa referència a res anterior. Coses anteriors ja hem tingut altres sentències. Una, ens van donar la raó, que vostès van revocar una llicència de forma correcta. Però avui, no ens han donat la raó. El jutjat, quan vas al jutjat, no hi vas al 50%. Quan les coses, diguem-ne, estan clares al 100%, els jutges normalment acaben donant la raó. Òbviament ens podem trobar en casos puntuals on els jutges es puguin equivocar. Per això mateix hi ha l'opció de recórrer. I ens van fer una primera sentència d'aquest conveni, que ens condemnaven a 1.054.000. Varen fer, amb tots els arguments que vostè avui ha esgranat i molts d'altres que doncs els assessors jurídics hi van fer un molt bon recurs, hem aconseguit que ens rebaixin aquesta condemna a 400.000 euros. Però aquesta condemna, en aquest cas, i és un jutge, són tres magistrats els que han fet aquesta sentència, recordo, no l'ha fet Convergència i Unió. I l'únic que avui estem fent és explicar a la població també el que hi ha i el que ens ha donat aquests tres magistrats. Per tant, el que segurament, diguem-ne, convindria ara, diguem-ne, seria també, diguem-ne, no sé si callar, però sí que també un punt d'humilitat. I es poden afirmar moltes coses i podem estar tots plenament convençuts de que vostè té raó. Així ho vam defensar en el recurs. Però el problema és que la veritat no la diem nosaltres, no la diu ni l'alcalde president ni la diu ningú d'aquest plenari. Ho diuen tres magistrats. Ho diuen tres magistrats i en aquest cas no ens han donat la raó. I per tant, en aquests casos, el que sí que hem de fer, almenys tots plegats, al final també és confiar una miqueta en la justícia. Perquè si no, i les sentències ens agradin o no ens agradin, les hem d'acatar. i aquesta intentarem anar al Tribunal Constitucional i esperarem, que amb els arguments que vostè ens ha donat i amb els que vam posar en el recurs, la sentència sigui més baixa, i esperem que no com vostè diu que són el 50% no pugui ser més alta, esperem que sigui per anar a buscar una rebaixa, i estarem tots junts, em sembla, amb aquest nou recurs davant del Tribunal Constitucional, si és el que hem de fer. Però el que sí que voldria és que vostè no faci més demagògia volent recordar coses de fa 20 anys dient que no és culpa del senyor Moltó, perquè aquests 400.000 euros a què ens condemnen és fruit d'una sentència que fa referència a un conveni, eh? Però quina barra que teniu, però quina barra senyora que teniu, Cortés, senyora Cortés, parli quan tingui la paraula. Senyora Arenas. Sí, intentaré no reboure més el tema, ja està prou. Quan fa referència, simplement, com que veig que tothom en principi està d'acord en que aquest article no correspon a la realitat i que ja he comentat abans que deixem la porta oberta a poder rectificar-lo, perquè rectificar és d'humans i així ens enteníem que es faria. També sabem que això va ser el dimecres a l'article i que tampoc potser els he donat temps, també ho he dit abans a la meva ponència, i bueno, simplement agrair també a la regidora de la CUP els aclariments que hagi fet de forma particular a les persones que se li han dirigit, i sobre Esquerra Republicana simplement que no barregi sentències del Terrafós, que no és del Pla General, sinó que obligava a l'anul·lació del Terrafós, la sentència deia això, i retrocedia a l'aprovació provisional. Això era la sentència que hi ha conforme al pla, a la modificació del pla parcial. Llavors, sobre si hi ha altres articles que diuen el mateix, doncs mira, agafo un, que és de Ràdio Manresa: urbanisme suspèn provisionalment l'aprovació definitiva del POM de Sallent. Això és correcte. És correcte, correctíssim. A més, en el contingut del mateix apel·la constantment a la realitat. També diu la seva, referent al propi pla general, però tant l'enunciat com el contingut és fidedigne i és correcte, cosa que no succeeix amb aquest article, que és demolador per part de Regió 7, que així li hem manifestat el propi, la persona que ha fet aquest article, i el Regió 7. Ho hem manifestat abans de fer-ho públicament aquí en el plenari, i ho fem aquí en el plenari perquè entenem que el POM és un element que serà definitivament una eina per al municipi, per al poble, i quin millor lloc per dir-ho i per aclarir-ho, sobretot per aclarir-ho, que en aquest moment que havia passat justament que ens vam trobar amb aquest article. Gràcies. Alguna altra intervenció sobre el tema aquest de seguiment i control per part d'Iniciativa, per part de la CUP, per part del CUP, senyora Gabriel? Sí, molt breu, és que m'ha semblat entendre quan ha començat a intervenir el senyor Saldoni que feia una crida a no fer partidisme ni polititzar la sentència de Repsol, reconeixent la virtut d'aquell plenari on hi va haver, doncs, consens al voltant d'aquesta qüestió, i com ha anat derivant la seva intervenció, entès que anava en sentit justament contrari. Crec que vostè ha emès paraules dures i que és perfectament comprensible que la senyora Cortés, amb la responsabilitat que va adoptar a partir de l'any 2003, doncs hagi hagut de respondre, entenc, també amb aquesta contundència. Per tant, jo crec que hagués estat una mica més intel·ligent a nivell polític quedar-se vostè amb la demanda de que també anem a la una davant d'aquesta sentència i no remoure, cosa que vostè ha començat a fer al passat. Per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, per part de l'Esquerra Republicana, dos aclariments. El primer, no sé per què ens diuen res del POM. Nosaltres encara no hem obert la boca aquí, avui en aquest plenari, de dir res del pla d'ordenació. I no sé per què se'ns adrecen a nosaltres si no hem dit absolutament res, no hem dit ni una paraula del pla d'ordenació. Vull dir que no sé. No sé què està això passant. Li aclareixo, senyora Cortés. Estem a seguiment i control, i seguiment i control hi ha els punts que hi havia d'això, sí. Hi ha hagut un tema d'una sentència, hi ha hagut un tema de la Comissió d'Urbanisme que evidentment ha suspès el plenari. És una informació que es dona a tots els regidors i es dona a tota la població en general. No, però és que s'ha fet referència que nosaltres havíem fet una manifestació aquí d'una aprovació inicial, que nosaltres no hem fet cap manifestació perquè no hem parlat del pla d'ordenació. En aquest plenari, si algú ha sentit que jo parlava del pla d'ordenació... Aquest plenari no, però aquest plenari porta ja del tema del POM, ja portem dos plenaris, un de l'aprovació inicial 3. L'abans pla, una aprovació inicial i una aprovació provisional que va ser objecte de debat, i és el que s'ha dit, i aquesta informació és la que s'ha donat. Sí, però és que s'han referit a nosaltres. Senyora Cortés, torno a dir, a seguiment i control hem tractat els diferents decrets i dos temes, una sentència i el tema del POM. Vostè pot intervenir. Ja ho sé, però en el tema del POM, doncs ara vull intervenir en el tema del POM. Pues intervingui i explico. Esquerra Republicana, abans, amb anterioritat, no ha fet cap intervenció en explicar res del tema del pla d'ordenació. No n'hem ni parlat, i a més a més aquí se'ns ha dit, és que encara no entenc què se'ns ha dit, perquè se'ns ha dit que havíem intervingut dient que no sé què de l'aprovació inicial. Pues no hem intervingut, no hem fet cap intervenció, ni hem fet l'article del Regió 7, ni hem fet cap intervenció avui en el plenari. Per tant, que no entenem, vull dir, ara per què se'ns diu això a nosaltres. Bé, i per part de lo que del senyor Saldoni, doncs jo li demanaria, senyor Saldoni, una mica més de respecte, dient les manifestacions que ha fet vostè. Demà mateix jo despediria el senyor jurista d'aquest ajuntament, perquè justament ell està dient que l'ajuntament no ha fet cap incompliment. Per tant, vostès l'han de despedir perquè no hi estan d'acord, i a més, perdoni, però vostè és un incendiari, perquè tira la metxa per veure qui s'hi enganxa. Els fets han quedat ben explicats, i també hem de dir que el grup municipal d'Esquerra Republicana ni el govern anterior en el qual jo vaig tenir els regidors al meu costat, cap, ningú hauríem fet una requalificació urbanística en aquell sector per posar una gasolinera de Repsol, per posar aquesta activitat industrial al mig del poble, al mig d'un veïnat, que a més no l'acceptaven, sinó que vam demostrar clarament que quan hi ha una demanda important per part de la població de Sallent, sabem tirar-nos enrere i sabem rectificar. Per tant, nosaltres no hauríem fet mai aquesta requalificació, ni mai hauríem posat aquesta benzinera allà. El que passa que ens ha tocat la Xina, i ens ha tocat tirar aquest tema endavant, i així estem. I com que ells no volen assumir la responsabilitat que tenen de 20 anys enrere, doncs per això ells que fan la tiren cap a nosaltres. Per tant, senyors, estem molt tranquils, el nostre grup municipal, estem molt tranquils tots els regidors que l'anterior legislatura van estar governant en aquell govern d'esquerres, i també aquí hi ha dos regidors més a la sala que també poden dir la seva paraula. Per tant, senyor Saldoni, curi una mica el seu llenguatge, curi una mica el que té, i demà despedeixi el seu jurista. Gràcies. Senyor Saldoni. Sí, per acabar, en referència a la intervenció de la CUP, la meva primera intervenció no anava en aquest sentit, però vista la intervenció que ha fet la senyora Cortés, doncs la segona, o la resposta, sí que ha hagut de ser una miqueta més contundent per deixar les coses clares i per posar els punts sobre les is. I ara sí que ja, diguem-ne, per acabar, no diré res jo, sinó simplement que llegiré quatre trossets d'aquesta sentència, que diu, un tros diu: con incidencia en el declarado incumplimiento del convenio por la corporación local apelante, en el que tiene su origen la indemnización por daños y perjuicios que se reconoce a favor de la recurrente, que deberá ser valorada. Més endavant diu: en el caso de autos se estaría no ante un incumplimiento doloso del convenio, sino ante un incumplimiento negligente del mismo, ya que no consta que el ayuntamiento apelante hubiera adoptado medida alguna para garantizar lo estipulado en este convenio en cuanto a la compatibilidad del ejercicio de la actividad. Seguiment diu: perjuicios causados por el incumplimiento de un convenio. Procede, pues, indemnización reconocida a favor de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A., que se fija en 400.000 euros. No soc jo, que jo no em dedico a donar la raó a ningú en un aspecte com aquest. El jurista de l'Ajuntament ha fet la seva feina, em sembla que el plenari també vam fer la nostra feina, el plenari farem la nostra feina quan haguem de fer un recurs d'apel·lació en el Tribunal Constitucional, però els tres magistrats diuen el que acabo de llegir. Bé, sense més qüestions sobre el tema seguiment i control, passaríem a precs i preguntes. Hi ha alguna qüestió per part d'Iniciativa? Per part de la CUP? Sí, senyor Nojosa, vale. No, és que havia volgut intervenir sobre el seguiment i control, però bueno, si ja tenc la sessió. Sí, perquè... Aviam, jo volia dir una cosa. Jo crec que tots, que a l'Ajuntament de Sallent, no tornem una altra vegada... És que, aviam, a part de les discrepàncies que tenim els regidors i les regidores, és normal. Avui el senyor Saldoni m'ha dit que jo tenia demagògia, jo li he dit també que tenia. Bé, aquestes coses passen. Però és que ara tornem una altra vegada. Aviam, jo crec que necessitem, si parlem del passat, parlarem de quan el senyor Molto va governar, quan parlarem de quan va governar la senyora Mireia Cortés, i evidentment de perfeccions total, raons absolutes no s'han fet mai, ni quan governava la gent del PSUC, que van fer moltes coses ben fetes, tampoc hi havia raons absolutes. Vull dir que a mi em sembla que el que hem de mirar és que no podem ja governar tampoc com fa 15 anys, que mirem l'actual data que estem, que mira de mirar el poble cap al futur, cap a un horitzó, i malgrat les discrepàncies que puguem tenir haurem de mirar de tirar endavant. No podem estar donant voltes ara, sembla que vulguem que algun claudica davant de l'altre, quan no és la senyora Mireia Cortés, són vostès, senyor Moltó, i tornem una altra vegada amb aquests culebrons que no s'acaben mai. Evidentment que he de discrepar, però a més, la Iniciativa ens sorprèn molt això, perquè estan vostès, més aviat són de famílies, perquè surten nacionalismes o nacionalistes i soberanistes i independentistes, perquè sembla ser que en el tema del dret a decidir s'han posat més d'acord aquestes famílies que no Iniciativa i socialistes. Llavors, sembla ser com si l'escenari de l'Ajuntament sigués un duo entre dos, de manera que el reste pues no tenim gaire cosa a fer, i sempre apareix aquesta dinàmica. Jo vaig dir un dia, seria bo que la senyora Mireia Cortés i el senyor Moltó marxessin un dia de viatge i aviam si poden, aviam, no és que tinguin de posar-se d'acord, però una mica sortir d'aquests culebrons, no? Bé, dit això, l'única, me'n passo les preguntes, eh? Tenia dues preguntes, una sobre el POM i una altra sobre bueno, una qüestió del POM, ja ha explicat alguna la senyora Ampar Arenas. Pensaven que nosaltres també teníem aquesta incògnita. I després hi ha un tema que era la sorra de la pista de la piscina. Què intervenció ha tingut l'Ajuntament aquí? La piscina sabem que és un club privat. S'ha posat aquí una sorra, no sabem gaire bé. Recordo que una intervenció d'un membre del públic un dia va dir, per què no posem un voleibol playa, no? Voleibol playa, va dir, la playa aquí, la sorra de la playa aquí seient. De cop i volta es posa la sorra, no sabem si s'ha fet un conveni amb la piscina, perquè és un club privat, si no s'ha fet, en fi, una explicació sobre això breu, si pot ser, perquè també s'està allargant la cosa. Res més. Per part del grup socialista, alguna pregunta, alguna qüestió? No hi és? Ha marxat. Per part d'Esquerra Republicana, no, cap pregunta, cap... Pues, en tot cas, aviam, el tema del POM li ha quedat clar, o vol que la senyora Arenas li torni... Totalment clar, no. Ja no? Parlarem. Ah, però com que ha dit que tenia dues preguntes, una sobre el POM, però no continuem sobre el POM perquè ja no hi ha l'explicació. D'acord, doncs ja... L'aclariment ha de ser més a nivell, a títol personal, per algun detall. Doncs perfecte. I en tot cas el tema de la sorra de la pista de la piscina. El vòlei platja, si més exacte. Senyor Saldoni. Doncs molt ràpidament s'ha fet un conveni amb l'entitat, amb l'Associació Argentina de Cultura Física, de cessió de l'espai de la pista, que abans era pista de tennis, amb l'Ajuntament de Sallent per un termini de 3 anys per poder-ne fer ús com a pista, no de voler platja, sinó per ficar-hi sorra, perquè de moment s'ha fet un torneig de voler platja, però la intenció de que l'any que ve hi ha tot un seguit de peticions és fer-hi futbol platja, tennis platja, que jo pensava que no existia, però es veu que també existeix, i s'hi faran doncs tot un seguit de coses d'aquestes. Gràcies. Alguna altra qüestió sobre precs i preguntes? No? Doncs donem per acabat el ple de la corporació. Si del públic assistent algú vol intervenir, senyor Guillem Cabra té la paraula. Em toca, perdó, si dels que volien projectar part de les imatges que hem dit amb posterioritat del ple, bueno, en tot cas ho hem dit al principi, que ho podíem fer amb posterioritat, podíem fer-ho ara, no hi ha d'això, però senyor Guillem Cabra. Vale. Ens hem esperat fins ara a 3:15 de la nit perquè n'hem pogut parlar abans. Sí, és tard, és tard. Però bé, volíem llegir un manifest i ens el llegirem. El passat 13 de setembre el poble d'Arenys de Munt va dur a terme una consulta popular sobre la independència de Catalunya. El resultat va ser un èxit aclaparador amb més del 40% de participació i un 96% de vots afirmatius. Aquest va ser un primer pas per demanar als ciutadans l'opinió que tenen sobre el futur de la nació. Això va animar a milers de catalans a treballar per organitzar consultes similars a tot el territori català. Així, el 13 de desembre, en més de 100 municipis es faran consultes seguint l'exemple d'Arenys de Munt. I Sallent no podia restar al marge d'aquest moviment i per això l'entitat La Llançadora va moure els primers fils reunint-se amb els partits polítics i convocant les entitats i els ciutadans. D'aquesta manera s'ha posat sobre la taula el debat sobre la independència de la nació capitanejada per la ciutadania de forma totalment lliure. El resultat ha estat la creació de la plataforma Sallent Decideix amb una 60 de persones molt plurals i diverses que gestionen la consulta al nostre poble. Avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat donar suport a la consulta i ens n'alegrem. D'aquesta manera la nostra carta de presentació és més àmplia i ens sentim recolzats institucionalment. A banda d'això també volem destacar l'esforç d'organització de la societat civil sallentina que poques vegades havia aconseguit reunir persones tan diverses en una mateixa taula. Per sort tenim molta força per exercir el nostre dret innegable per decidir el nostre futur. La Declaració dels Drets Humans contempla que els pobles puguin decidir lliurement què volen ser i com volen ser-ho i nosaltres exercirem aquest dret democràticament. A més, anem més enllà del que les lleis espanyoles preveuen i en aquesta consulta hi tindran cabuda els nouvinguts, que en altres votacions són menys tinguts i apartats de les decisions. D'aquesta manera els fem sentir una part més de la nostra nació perquè el nostre objectiu sempre ha de ser el de sumar esforços i gent també per un objectiu comú. Permetrem també votar els majors de 16 anys fent-los partíceps d'aquesta decisió del futur. Fem una crida a la participació i remarquem que ningú ha de tenir por de votar perquè encara que la consulta no sigui vinculant, és totalment legal. Ningú evitarà que els sallentins puguin expressar el que pensem. I si algú creu que fer informes ens tirarem enrere, va molt equivocat. Sallent votarà i tots ens bloquearem perquè la jornada sigui un èxit i ens comprometem a garantir la total transparència de tot el procés electoral. El dia 13 de desembre demostrarem que el poble català és viu i exigeix ser respectat i tractat com qualsevol altra nació i per això és imprescindible la participació de tothom. Com més plural sigui el resultat, més legítim serà tot el procés. Fem una crida a tots els partits polítics perquè participin en la campanya i animin la ciutadania a votar el dia 13 perquè cal que se'n faci ressò i se'n parli al carrer. I volem reiterar que la plataforma Sallent Decideix està oberta a tothom qui vulgui afegir-s'hi i necessitem gent que participi i col·labori en l'organització de la jornada electoral així com voluntaris que vulguin posar el seu granet de sorra perquè el dia 13 de desembre la consulta per la independència de la nació catalana sigui un èxit rotund. Aprofitem també per recordar-vos que aquest diumenge gravarem l'anunci publicitari de la consulta en el qual volem mostrar la vinculació de Sallent amb aquest moviment i anirem a tothom a venir a les 10 del matí a la plaça dels Arbres per participar en l'elaboració d'aquest anunci. Res més, moltes gràcies i endavant amb les consultes. Bé. Alguna altra intervenció per part del públic? Sí, senyor Sensada. Bona nit. Vàries coses. Senyor Saldoni, li diré una cosa. Vostè parla molt però no acredita res. Vostè li ha dit al senyor Hinojosa que feia demagògia i no ha dit cap article. Per tant, la seva resposta no careix del més valor que la pura anècdota. L'informaré més. Llei Municipal de Catalunya que li ha dit al senyor Hinojosa l'article i tot. Sap què diu la llei? Se l'ha llegida mai? Li pregunto, sí o no? Doncs no faci especulacions de les coses que no són. Primer de tot, la llei diu que quan hi ha un ple, tota la documentació acreditativa del ple, abans de la convocatòria del ple, té d'estar tota la documentació acreditativa del ple, té d'estar a disposició dels regidors i regidores abans de la convocatòria de la comissió informativa, a la qual tenen accés directe. El que diu aquest article de l'accés directe vol dir que si té accés directe té còpies directes. Li diré més coses. Davant d'aquesta documentació era incomplerta. Incomplerta per què? Perquè mancava l'estudi econòmic i a més una altra cosa molt important. L'informe d'alcaldia vaig portar 5 testimonis allà i no estava signat. Per tant, era incomplerta al mateix moment que vostès la van presentar. Perquè el seu, si no està assignat, no té validesa. I això ho sap vostè i això ho s'acredita en llei. Per tant, cuidado amb el que diu de la llei vostè. Assegurixen. Continua amb més preàmbuls. A on són les factures que acrediten la despesa, sí, perquè sàpiga vostè que la llei d'hisendes locals diu que qualsevol ciutadà té dret a revisar qualsevol acredit, documentació acreditativa amb els números i amb la hisenda local, per tant tenint dret. On és la documentació acreditativa que demostra d'una forma fefaent aquelles despeses dels 150 euros per neteja del camp de futbol, perquè té de ser una empresa, igual com els trofeus hi ha factures, allà tenia d'haver-hi factures i no hi són. Per tant, això és un acte negligent. Continua més negligències. Vostè parla de l'any 2008 el tema de la pensió de la 36ena. Per tant, si és de l'any 1800 que es dona, se'n va oblidar el 2008. Cues de pansa necessita. Perquè tant, ara, ja ho ha dit el secretari, està fent un reconeixement de deute d'aquesta despesa que no s'ha fet bé. Per tant, si vostè ha dit al senyor Hinojosa que no ho sabia, vostè encara menys, perquè se'n va oblidar totalment. Continuo. Hi ha una persona allà que ha mirat tot el personal laboral que hi ha a l'Ajuntament, que s'aprova amb els pressupostos, perquè s'aprova, hi ha una persona que no costa com a personal laboral, que a vostès li paguen i hi ha factura acreditativa. Per tant, estem en un acte d'il·legalitat total d'aquestes modificació d'ordenances. Gràcies. Senyor Saldani. Sí, revisarem exactament el que diu la llei en aquest article, però sí que el que tenim constància és que tota la documentació ha d'estar a disposició dels regidors. La documentació estava a disposició dels regidors, el dret a còpia d'aquesta documentació no tinc del tot clar si és directa o s'ha de demanar. I si vol dir que s'ha de demanar per escrit. La documentació estava a disposició, el dret a còpia s'ha de demanar per escrit, segons el que a mi em consta, sense haver-me llegit la d'ell de dalt a baix. Per tant, ja revisarem si la llei diu exactament això, i si és així, doncs no intentarem, doncs, que no passi en ocasions futures. I la resta de coses que ha comentat, doncs ja ho revisarem. Alguna altra intervenció? No? Doncs moltes gràcies i fins al proper ple. Bona nit.